NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op het brandende schip ten noorden van Ameland is één bemanningslid overleden. Er zijn er 16 gewond geraakt, meldt de kustwacht. Dat schip is geladen met bijna 3000 auto's en maakt slagzij. De kustwacht probeert de brand onder controle te krijgen en te voorkomen dat het schip zinkt. Een sleepboot heeft inmiddels een kabel aan het brandende schip vast kunnen maken. Het UWV ging nog verder dan al werd gedacht bij het bespioneren van uitkeringsgerechtigden. Kort geleden kwam aan het licht dat de uitkeringsinstantie met cookies keek waar iemand inlogde op de site van het UWV. Nu is duidelijk dat ook in de gaten kon worden gehouden waar iemand was die niet had ingelogd. Bij een brand in een flat in Utrecht is vannacht een vrouw om het leven gekomen. Waarschijnlijk de bewoonster van een van de appartementen in de wijk in Overvecht. Zo'n 100 omwonenden zijn door de brandweer uit hun huis gehaald. Later in de nacht konden zij weer terug. Het koraal voor de kust van de Amerikaanse staat Florida is op grote schaal aan het verbleken door de snelle stijging van de zeetemperatuur. Het kan er uiteindelijk ook voor zorgen dat het koraal afsterft. Koraal verbleekt vaker in de zomer, alleen gebeurt het volgens deskundigen nu uitzonderlijk vroeg. Bij Florida is een zeetemperatuur van 38 graden gemeten. Het weer vanochtend trekken stevige buien over, soms met onweer, hagel en wind. Daarna wordt het droog met ook steeds meer zon bij 19 tot 22 graden. Vanavond is het ook droog, komende nacht vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Net als morgen, dan is het bewolkt en regenachtig met langs de kust stevige wind. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vandaag woensdag 26 juli en aan tafel... De Spraakmaker. Is Tom Dame. Hij is hoofddocent gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Ook directeur van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling. Hele mond vol. Hij adviseert provinciale en lokale bestuurders. Want volgens hem zitten ze zo ongeveer met de handen in het haar. De opdracht die ze krijgen van het Rijk zijn eindeloos. Woningen bouwen, natuur beschermen, energie opwekken. En dat allemaal op die paar vierkante kilometers. Welke keuzes moet je maken? Daar gaan we het straks over hebben. In het Mediaforum. Alle kanten schrijven erover. En het NOS-journaal had er ook een heel item over. De rechtszaak tegen acteur Thijs Reumer. 34 journalisten en cameraploegen waren bij de zitting in Assen aanwezig. In hoeverre staat al die media-aandacht een eerlijk proces in de weg? En verder... Start straks om 10:00 de halve finale van de waterpolodames tegen Italië op het WK. Verslaggever Rob Mooij, die volgt voor ons de wedstrijd. We horen al op de achtergrond de speakers. Hoe groot zijn de kansen voor Nederland, Rob? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Vooraf werd gezegd ongeveer 50-50. Want Oranje deed fantastisch in de kwartfinale. Schakelde Canada uit met 17-10. Overtuigende cijfers. Maar de tegenstander, Italië, die versloeg Amerika met 8-7. En Amerika, om een beeld te geven, die is de laatste 4 keer wereldkampioen geworden. En 3 keer Olympisch kampioen. Kortom, er komt een nieuwe wereldkampioen voor het eerst sinds mensenheugenis. En wie in de finale gaat komen, dat is dus of Oranje of Italië. Het zal een hele spannende strijd worden vanaf 10:00 in Fukuoka in Japan. Waar jij dus voor ons hier op Radio 1 verslag voor doet. En we beginnen natuurlijk in Spraakmakers met de stelling in stand.nl. Het aantal vertrekkende Kamerleden begint zorgelijk te worden. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ik ben niet beschikbaar voor de volgende lijst. So long, farewell. Lijst Den Haan heeft aangegeven niet verder te willen gaan. Kamerlid Renske Leijten. Ze was onmisbaar in het blootleggen van het toeslagenschandaal. Ook Sylvana Schenkleider Azarkan ook. Alle vicepremiers hebben nu laten weten dat ze vertrekken. Ja, het is ook wel goed dat er weer een soort nieuwe generatie aantreedt. Het baart nu wel zorgen. Ik verlies hier op dit moment gewoon echt veel te veel energie. Het geheugen, de kennis van de Kamer verdwijnt. We zijn ook in sommige opzichten wel een ontzettend klote land geworden. Een land met fakkeldragers. U zult gemist worden. Ja, dat is al wat reacties. Het aantal vertrekkende Kamerleden begint zorgelijk te worden. U kunt daarover meepraten het komende half uur. Hier in de studio twee Toms. Wat dat betreft Tom Dame, dus onze spraakmaker. Goedemorgen. Goedemorgen. Ene Tom. En Tom Klein, journalist alvast voor het Mediaforum hier. Tom, heb jij het... Tom Klein? Ja. Ik ga dus heel de tijd met achternamen nu erbij werken. Vind je het zorgelijk? Nou, ik vind het aan de ene kant wel zorgelijk, maar ik ben erg voor nieuw elan, nieuwe energie in een andere bestuurscultuur. Maar wat ik vooral zorgelijk vind, is de reden waarom ze vaak weggaan. En dat is niet zozeer dat ze iets anders willen, maar meer dat de druk te groot wordt, dat er te veel bedreigingen zijn, dat het klimaat verhardt, dat ze te weinig kunnen doen. De idealen waarmee ze de Kamer ooit ingingen, niet kunnen verwezenlijken. Dus dat wat erachter zit, vind ik eigenlijk nog zorgelijker dan dat ze weggaan. Ja, mensen komen vol ambitie wel binnen. En dan is het of door dreigementen of de traagheid, horen we ook nou veel. Ja, precies, de traagheid. Wat heb je nou eigenlijk bereikt na zoveel jaar? Maar vooral het klimaat vind ik dan het meest zorgelijk. Ja, het bestuursklimaat. Ja. Zeg maar. Ja. Tom Dame, jij hebt veel contact, neem ik aan, ook vanuit je vak wel met Kamerleden. Af en toe, ja. Zitten er al tussen die ook weggaan? Of zeg je nou, wat voor mijn vakgebied heb ik nog wel wat continuïteit te verwachten na november? Nou, met degene waar ik contact mee heb, die zijn in de vorige periode begonnen. Dus ik hoop dat ze, als ze herkozen worden, gewoon doorgaan daarmee. Maar ik deel wel de zorg eigenlijk die mijn andere tong hier net uitspreekt, dat de redenen waarom ze ermee stoppen, dat eigenlijk iets is wat we veel breder moeten bespreken. Ik zag een bericht van Kees Verhoeven, die ook vertrokken is vorige periode van D66. En die zei van ja, dit tij moet gekeerd worden. Maar ja, dan dus niet van ja, maar wat zijn dan die zaken die daaraan zouden kunnen bijdragen dat hoe zou dat keert moeten? Ja. En ik denk dat dus eigenlijk, net werden er een paar redenen genoemd. Ik denk dat ook Kamerleden zich daarover zouden kunnen uitspreken en te zeggen van ja, wat moet er dan veranderen? Ja. Om ons werk makkelijker te maken, om ook ondersteuning te verbeteren. Daar is ook al een en ander over gezegd. Dus ik denk dat die redenen gewoon goed met elkaar moeten doorspreken. Kijken wat kunnen we doen om onze democratie op die manier te versterken. Ja, want als je het kijkt op jouw dossiergebied, als het gaat om de inrichting van ons land, die gebiedsontwikkeling, zeg je dan dat is eigenlijk wel van groot belang dat daar continuïteit zit. Of is het ook prima als de ondersteuning goed is dat een nieuw Kamerlid... goed geïnstrueerd wordt en dan komt het ook wel goed. Ja, dus wat je zegt, hè, dus die ondersteuning moet goed zijn. Ja. Ik denk dat daar echt een wereld nog te winnen valt. Als ik zo de Kamerleden dan hoor, hè, waarmee ze het moeten doen. Mm-hmm. Daarnaast is de ruimtecoördinatie complex natuurlijk. Veel samenhangende dossiers die in de ruimte samenkomen. Dus ik denk dat daar ook een aantal stappen te zetten zijn. Wat je wel ziet is dat het contact tussen de Kamerleden heel goed is. En dat we ook zien dat we daar ook gehoord worden. Okay. Dat we kennis kunnen aandragen die zij kunnen omzetten in debat en beleid. Maar ik voel ook wel veel voor die opfrissing zeg maar in de Kamer. Mede natuurlijk ook geholpen door de andere kopstukken die nu vertrokken zijn, ja. Dan zie je ook wel dat er een frisse wind waait. Dat die gaat komen is duidelijk, want als je het lijstje even erbij pakt, inderdaad, Farid Azarkan, Sylvana Simons, Liana Den Haan, Nicky Pauw Verweij, Peter Quint, Mahir Alkaya, Corine Ellemeet, Romke de Jong, Mark Trollenberg, Bart Smals, Joba van den Berg, René Peters, Pieter Heerma, en dan hebben we nog inderdaad de kopstukken van die de partijen aanvoerden met een Kaag, de Jonge, Hoekstra, Rutte, nog niet eens genoemd. Dus dat er iets gaat veranderen, dat is wel duidelijk. De vraag is, geeft het mensen zorgen? Bram Pelleka, goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u het zorgelijk of eigenlijk wel prima? Nou, zorgelijk weet ik niet. Als ik kijk naar de afgelopen tijd en ik kijk naar het functioneren van een Tweede Kamer zoals die in deze samenstelling daar zat, dan vraag ik me af of het heel veel erger kan allemaal. Hè? Ze hebben eigenlijk, het is een tandenloze tijger. En ik denk ook dat dat een hele grote reden is voor heel veel mensen om te zeggen van nou, wat u net ook zei, hè, ze hebben enorm goede intentie en ze komen daar binnen met een ideaalbeeld. Mm-hmm. Alleen ze komen er heel snel tot de ontdekking dat wat zij ook doen en wat ze ook uitrichten en hoeveel moeite ze ook doen, ze gaan daar niet doorheen breken. Nee. Ik denk dat dat een hele grote stimulans is om op een gegeven moment ook te zeggen van nou, ik stop ermee. Ik zie dit niet. Ik zie mijn moeite die ik erin steek, zie ik niet terug. Nee. En ik denk dat dat echt wel meespeelt. Want heeft u wel het idee dat, er is ook wel discussie geweest of mensen voor hun carrière een kamer ingaan, een politieke carrière beginnen. Heeft u het idee dat die idealen nog wel hetzelfde zijn als, nou ja, pakweg 20 jaar geleden? Ik denk wel dat de idealen vergelijkbaar zijn. Alleen, ik denk dat het leven op zich een veel prominentere plaats heeft ingenomen in hoe mensen zijn of haar leven wil indelen. Hè. Vroeger was je Kamerlid en je leven draaide daaromheen. En tegenwoordig leef je, ja, en je bent nu Kamerlid. Maar het is veel makkelijker om te switchen tegenwoordig. Dat zie je in andere banen, zie je dat ook veel makkelijker gebeuren dan voorheen, naar mijn idee. Ja, ja, dat mensen sowieso korter op eenzelfde functie zitten, bedoelt u? Ja, maar het ook minder belangrijk achten. Hè? Het ambt Kamerlid was vroeger iets. Nou, als je dat deed, dan deed je dat met je leven, zeg maar. En, ja. En dat mis ik wel steeds meer. Vooral de Kamerleden die u net noemde. Ik heb er inhoudelijk niet heel veel kijk op wat mevrouw Den Haan precies allemaal teweeg gebracht heeft. Maar met alle respect is het niet iemand die nou echt heel veel stof heeft doen opwaaien, zoals ik het zie. En dan denk ik, ja, er is wel veel stof opgewaaid, maar dat is vooral ook veel oneenigheid binnen de partijen geweest, natuurlijk, in dit geval. Inderdaad. Dat is maar bijvoorbeeld een Azarkan en Simons, daarvan wordt ook wel gezegd van voor hun doelgroep is het wel van belang geweest dat zij daar hebben gezeten. En wat u aangeeft rondom die gezinnen, er zijn, of tenminste het leven, is natuurlijk inderdaad een aantal Kamerleden dat nu ook zegt van luister, mijn gezin is ook heel belangrijk. Dat is ook wat u bedoelt van. Ja, dat is wel zo. Hè. Kijk, ja. We weten natuurlijk niet allemaal Geert Wilders die gewoon blijft zitten, wat er ook gebeurt. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je gekozen hebt om Kamerlid te worden, dat je zegt, ja, tot zover en niet verder. Mm-hmm. Maar goed, die bedreiging, dat is natuurlijk ook een gevolg van beleid wat een enorme hoeveelheid mensen aanspreekt in dit land, of in ieder geval aanspreekt, maar nou ja, dwars zit, om het zo te zeggen. En ja, omdat die Tweede Kamer daar ook weinig tegenwicht aan heeft kunnen bieden in de afgelopen tijd, vind ik het wel begrijpelijk dat mensen boos zijn. En dat praat natuurlijk niet goed dat je iemand gaat bedreigen. Mm-hmm. Maar het is wel een logisch gevolg van beleid dat een hele grote groep mensen dwars zit. Of in ieder geval raakt. En dan zou je kunnen zeggen, op het moment dat er dus echt veel nieuwe Kamerleden komen, dan kan dat misschien tot die bestuurlijke vernieuwing leiden waar mensen op zitten te wachten? Nou ja, goed, kijk, bij de vorige verkiezingen zo mooi de Rutte-doctrine werd genoemd. Die gaat nu in de vorm van Mark Rutte natuurlijk de deur uit. Alleen ik heb niet de hoop dat de lijnen die daarachter lopen, zeg maar, hè, de grote. Het partijbestuur is daar natuurlijk niet in één keer 180 graden de andere kant op. Dus ja, in de eerste volgende kabinetsperiode zal dat niet als donderslag bij heldere hemel verdwijnen als die partijen, hè, zoals de coalitie nu eruit ziet, als dat een beetje in het zadel blijft zitten, wat niet heel waarschijnlijk is, maar. Ja, ik denk niet dat je dat op heel korte termijn allemaal kunt veranderen. Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Bent u zelf tot slot, meneer Pellek, aan een partij trouw? Of wordt het voor u die zin interessant op verkiezingen? Nee, ik ben partij trouw, zeker. Zeker. En dat heeft niet zozeer te maken met. Ik sta achter het denkbeeld van iemand. En nou, dat verandert niet zomaar. Hè? Wilt u zeggen, kunt zeggen van. Ja, zeker. Ik ben echt een FVD-fan. Ik ben echt een fan van Baudet. En niet zozeer om al zijn inhoudelijke standpunten, maar wel het feit dat hij daar gaat staan, dat hij daar blijft staan. Hij kruipt niet weg voor een bedreiging. En ik heb daar een enorme waardering voor mensen die ondanks zoveel kritiek als die man over zich heen krijgt, hij blijft staan, wat er ook gebeurt. En nou, dat vind ik een kenmerk van een leider. Ja. En je kunt inhoudelijk discussiëren over wat hij zegt, wat hij doet, wat hij teweeg brengt. Nou, maar ook dat vind ik interessant, want als u het heeft over Liane Den Haan, die zegt, die heeft niet heel veel bereikt. Ja, binnen haar partij is een hoop gekonkel, maar dat is bij Baudet natuurlijk de laatste tijd ook vooral de ontwikkeling geweest. Klopt, precies. Dat is ook eigenlijk wat ik bedoel. Het is niet zozeer dat ik terug kan kijken op potverdorie, wat heeft die FVD in een boel voor Nederland bereikt, maar het is wel de man geweest die uiteindelijk heeft gezegd, jongens, ik vind dat dit zo niet langer kan. Ja. En nou ja, en wat er dus ook gebeurt en hoe hij ook gedemoniseerd wordt, hij blijft staan. En nou, dat waardeer ik. En hij gaat ook door, hoopt u dan? Nou, goed, ook daar heb ik niet de hoop dat het bestaan of niet bestaan van een FVD heel veel gaat veranderen in dit land. In ieder geval zeker niet op korte termijn. Nee. Maar goed, het is wel het beeld van de man waar ik achter sta. En daar ben ik trouw aan, zeker. Ja. Dank u wel, Bram Pellekaan was dat. Dan ga ik naar Ronald van Raak. Hij is tegenwoordig bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En natuurlijk jarenlang Kamerlid voor de SP geweest. Meneer van Raak, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zelf heeft u natuurlijk ook ooit voor die keuze gestaan, stoppen of doorgaan. Wat was, want als we nu kijken, gezin is een van de redenen of andere carrière, maar toch ook heel veel het politieke klimaat. En dan noem ik even meer een giftig klimaat. Wat is uw afweging toen geweest? Ja, toch het geleefd worden. Het geleefd worden door de lobby, het geleefd worden door het ministerie. Na verloop van tijd krijg je toch het idee dat je meer het verlengstuk bent van de lobby, het verlengstuk bent van de ministeries. Dat je heel erg bezig bent om de media te vullen, de sociale media te vullen. En dat je niet meer de regie hebt. Hè. Je gaat de politiek in omdat je dingen wilt bereiken. Dat kan soms jaren duren. En als je het gevoel hebt dat je elke dag geleefd wordt, daar word je heel onrustig van. Dat vreet energie. En dat leidt er ook toe dat je op het eind van de dag denkt van, wat heb ik eigenlijk gedaan? Ja, ja. Het is natuurlijk makkelijk praten vanaf de zijlijn. Tegelijkertijd denk ik, daar ben je toch zelf bij. Als je, je wil geen verlengstuk zijn van een lobby. Nee. En je wil niet daar zijn om de media te vullen. Nee, maar dat is, kijk, en dat is wel een ander punt. Aan de ene kant zijn nieuwe partijen en nieuwe Kamerleden de lucht van de democratie. Maar het is ook een vak. En het is ook een bijzonder vak dat je alleen in de praktijk kunt leren. Mm. Na 4 jaar denk je van, nou, ik heb het vak onder de knie. Na 8 jaar merk je, nee, dat was toch niet het geval. En na 12 jaar merk je van, goh, ik kan nog steeds heel veel leren. Ja, ja. Dus het is ook iets wat mensen in de praktijk moeten leren. En als je dus minder dan 4 jaar Kamerlid bent, ja, dan heb je feitelijk het vak niet geleerd. En een groot deel van de huidige Tweede Kamer, maar zeker na de verkiezingen, zal heel nieuw zijn. Zal het vak nog moeten gaan leren. En dan sta je toch wel op een grote achterstand tegen andere machten en krachten die je moet controleren. Is het dan wat u betreft een zorgelijke ontwikkeling als je nu best veel ervaren Kamerleden ook ziet stoppen? Of een aankondiging in ieder geval? Ja, aan de ene kant dus dat veel partijleiders wisselen, vind ik wel een goede ontwikkeling. Want er is al jaren sprake van dat er verandering moet komen, een nieuwe politieke cultuur. Nieuwe politieke ideologie, een antwoord op het neoliberalisme, op het marktdenken. Ja, dan heb je ook een nieuwe generatie leiders nodig om dat te kunnen bereiken. Maar er zijn ook veel mensen die weggaan, Renske Leijten bijvoorbeeld noem ik maar. Ja, die dat handwerk heel goed kennen. En die jarenlang dat vastbijten in dossiers, mensen organiseren, informatie boven tafel zien te krijgen. Ja, dat soort vakmensen, ja, dat vind ik al wel jammer als die vertrekken. Ja, dus je moet in die zin, zegt u, opletten dat je niet te veel politiek handwerk en dossierkennis verliest. Ja, maar vooral ook de Tweede Kamer zelf heeft dat voor een deel in de hand. Hè. Je kan natuurlijk achter de mode van de dag aanjagen en voortdurend overlegjes hebben over wat er vandaag weer in de krant staat of op de radio is gezegd of op sociale media is gezegd. Of je probeert wat minder debatten te voeren. Nou, dat bedoelde ik net met, je kunt toch zelf daar regie ook in pakken? En niet alleen als individu. Ja, alleen het interessante is, als individu word je geleefd. Als individueel Kamerlid word je geacht te scoren. Op de sociale media aanwezig te zijn. In de media te reageren. Mee te gaan met de waan van de dag. En als 150 Kamerleden heb je er belang bij dat je met z'n allen goed de machten en de krachten in het land controleert. Mm-hmm. Ja, en dat zijn twee dingen die heel veel Kamerleden niet meer bij elkaar krijgen. Ik wou het zeggen, die op gespannen voet blijken te staan met elkaar. Ja, ja, ja. Als je nu kijkt, want u onderwijst nu Erasmiaanse waarden aan de universiteit. U heeft eerder ook aangegeven, het is positief dat waarden aan het veranderen zijn. In de zin van dat we nadenken over onze vooroordelen. Dat we met zaken bezig zijn, nou, slavernijverleden bijvoorbeeld, waar we in het verleden veel minder deden. Tegelijkertijd wordt er ook gesproken natuurlijk over de verharding, over polarisatie, giftige sfeer in Politiek Den Haag. Een luisteraar die zegt, ja, de druk is hoog, bedreigingen horen niet, maar tijdens debatten maken de heren politici elkaar zo zwart en spelen op de man. Goed voorbeeld doet goed volgen. Dus waar slaat de balans wat u betreft naar uit? Is het bemoedigend wat u ziet of is het juist zorgelijk als het gaat om het klimaat? Ja, de Johan Huizinga, een beroemde historicus, die zei in de jaren 30 van, in een parlement kan alles gezegd worden, alle standpunten kunnen verkondigd worden, of bijna alle standpunten, als politici het maar echt menen en er niet een spelletje van maken. Hij zei, we hebben het spel van de democratie, maar dat moet je ernstig nemen. En en denk ik veel andere mensen zien, is dat dat het politieke debat niet altijd serieus wordt genomen. Je ziet vaak dat politici standpunten innemen in de media of op de sociale media. En dat er in het parlement in de Tweede Kamer wordt afgekaart. Ja. Of dat de Tweede Kamer wordt gebruikt als podium om in de media of op de sociale media te komen. Een bijdrage in het debat, vooral gericht op het maken van een filmpje. Mm-hmm. Als je dat parlementaire debat als parlementariër niet serieus neemt. Ja, dan kun je ook niet verwachten dat de bevolking, de kiezers, jou serieus nemen. Ja, en dat mag schuren, maar is het nu te veel op de persoon ook? Nee, het moet schuren. Het moet schuren zelfs. Ik denk juist niet dat. Ik denk dat er niet te veel, maar te weinig op elkaar gereageerd wordt. Ik denk dat er te veel uitspraken worden gedaan. Uitspraken worden gedaan die gebruikt kunnen worden in de media of op de sociale media. En dat er juist te weinig inhoudelijk discussie wordt gevoerd. Te weinig een ideeënstrijd. Te weinig een politieke of ideologische strijd. Ja, en daar kun je als 150 Kamerleden voor kiezen. Maar daar zullen we die Kamerleden die we gaan kiezen straks ook wel een klein beetje bij moeten helpen. Ja. Dank u wel. Ronald van Raak was dat. Mark Chavan is correspondent politiek bij De Correspondent. En natuurlijk ook hier vaak de gast in ons mediaforum. Mark, goedemorgen. Goedemorgen, Gilène. Waar zit jouw zorg vooral? All over the place. Oh. Ik dacht, nou haalt hij er één punt uit, maar dat is niet zo. Nee, de Tweede Kamer is in de eerste plaats medewetgever. En dat is een taak die samen met het kabinet moet worden uitgeoefend. En je ziet heel veel, zoals de haastigheid van debatten, zie je ook haastigheid in wetgeving. En daarna moet de Kamer weer een parlementaire enquête instellen om wat fout is gegaan en uit de rails gelopen terug te spoelen. Mm-hmm. Ik denk dat het, wat Ronald er net ook al zei, heel goed zou zijn als al die nieuwe Kamerleden die geen ervaring hebben of weinig ervaring hebben, als die straks na de verkiezingen een hele grondige inwerkcursus krijgen. Gewoon de basistaken van de Tweede Kamer en de rechten en plichten van de Tweede Kamer. Want de Tweede Kamer is ook een instituut. Als straks de formatie moet beginnen, moet de Tweede Kamer als instituut heeft daar de leiding van. Ja. Vroeger was het zo dat de zogenaamde koning dat deed. Maar dat deed de koning samen met een aantal wijze, ervaren staatslieden. Mm. En nu moet de Tweede Kamer, die zo verdeeld is met nu 20 fracties, misschien straks eentje minder of eentje meer, een eenheid vormen en een koers uitzetten waar langs op een ordelijke manier een kabinet wordt gevormd. En niet alleen maar het recht van de sterkste laten gelden. Want Mark, als je aangeeft van wetten die tegenwoordig worden opgesteld, natuurlijk niet lang, niet altijd, maar waar uiteindelijk weer via de rechter een andere oordeel over komt, of waarvan de Raad van State zegt dat moet je helemaal niet zo doen. Is dat dan, komt dat door gebrek aan politieke ervaring? Of is het eerder politiek opportunisme van je zin doordrijven, want dit is nu eenmaal waar we voor staan en misschien kan het niet uitgevoerd worden, maar we willen het? Allebei. Wat erg in de mode is, dat de kabinetten willen beleid voeren, dat heet dan het primaat van de politiek. Er kan ook niemand tegen zijn. Maar wat er dan gebeurt is dat we willen iets doen en we moeten ook nog een wet om het te regelen. En dan heb je dus wetgeving die slecht doordacht is en haastig door de Kamers moet worden geloodst. En het is zo dat er weinig Kamerleden zijn die de tijd krijgen om zich in te werken. Dus die kunnen vaak het tegenspel niet geven wat nodig is. Ja. Een van de oplossingen, als je toch eens over oplossingen zou willen denken, zou kunnen zijn meer Kamerleden. Dan zullen sommige mensen reageren van, ze weten nu al niet wat ze doen. Nee, dat is juist het punt. Als je meer Kamerleden hebt, dan kunnen meer Kamerleden zich toeleggen op woningbouw of op wetgeving of op rechtspraak of op gezondheidszorg en daar dan echt zich inwerken en alles van afweten. Ja, maar dan zou je ook kunnen zeggen, Mark, minder versplintering. Want dan krijg je gewoon grotere partijen waarin mensen die dossiers ook beter kunnen verdelen. Ja, minder versplintering kan je alleen aan de kiezer vragen. En als de kiezer het fijn vindt om identiteitspolitiek, DENK is een afsplitsing van de Partij van de Arbeid. Mm-hmm. De mensen die DENK steunen, die voelen zich door de Partij van de Arbeid niet meer vertegenwoordigd. De mensen die Bijeen van Sylvana Simons hebben gesteund, voelden hun stem ook door de klassieke partijen niet vertegenwoordigd. Dus als wij als Nederlanders een à la carte Tweede Kamer willen hebben met heel veel verschillende smaken en identiteiten, dan kan je niet tegelijkertijd het tegendeel wensen. Ja, ja. En kleine fracties moeten dus alle onderwerpen onder heel weinig mensen verdelen. Dat is bijna niet te doen. En dat merk je dus, dan is een alternatief wat jij aangeeft ook meer Kamerleden eventueel. Dankjewel, Mark. Mark Chavan was dat. Robert Bellen, die reageerde vanochtend op onze stelling ook. Meneer Bellen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uw zorg zit eigenlijk vooral in mensen die wel blijven zitten. Ja, ik haak een beetje aan bij hetgeen wat de vorige spreker zei. Parlementariër zijn is een vak, dat moet je leren. Dat is allemaal waar, dat wat Gedi Verbeet ook gezegd is, zoals door Lorenzo Nieuwenburg in het FD gequote afgelopen maandag. Mm. Maar het meest zorgelijke vind ik inderdaad dat een van de belangrijkste aanstichters van die exodus, in mijn optiek, degene die al 20 jaar ongestraft andere Kamerleden en ministers van rotte vis mag uitmaken, dat hij blijft zitten. Direct en indirect zeggen de meeste van die Kamerverlaters dat ze de druk en de sfeer en de bedreigingen zat zijn. Maar dan bedoelt u niet Kees van der Staaij, denk ik? Die zit ook al heel lang. Natuurlijk de aanvoerder van de PVV. En dit staat los van mijn politieke mening. Ik bedoel, het is puur de vorm waar ik het hier over heb. Ja, want de Wilders staat ook bekend als een uitermate goeie debater. Maar dat is exact het punt. Hij is geestig. Het is een ongelooflijk goede debater. Ja. Maar ik vraag me af of je het beste parlement hebt met de beste debaters of met de beste controleurs van de regering. Hè? En de beste, ik zou bijna zeggen, de beste bestuurders. Ja, ja. En u heeft het idee dat daardoor de cultuur wel giftiger is geworden, of in ieder geval slechter is geworden, waardoor andere mensen weggaan? Ja, dat is niet alleen een idee, maar dat zie je al 20 jaar. Het lijkt een beetje op de VOC-mentaliteit, deze van Balkenende wellicht. Maar wat meer fatsoen, daar zou mij een ongelooflijk lief ding waard zijn. Ja. Bedoel, als je voor het zicht der natie straffeloze minister voor heks mag uitmaken, mag ik dat dan niet tegen een politieagent of tegen mijn buurvrouw of tegen een docent? Ja. Nee, die normvervaging is iets wat bijna alle verlaters van de Kamer direct of tussen de regels door vertellen. Maar ergens, meneer Pelle, is dat ook raar, toch? Dan zou je toch denken, als de anderen dat ook zo vreselijk vinden, dan spreek je elkaar daarop aan. En dan kan het toch niet zijn dat één iemand op die manier de sfeer zo weet te beïnvloeden? Nou, dat is inderdaad een ongelooflijk lastig thema, want ik denk de meest zuivere parlementaire redenering zou zijn, los het daar op. Los het daar met elkaar op. Ja. Alleen, we hebben met z'n allen gezien, tot mijn onrust, want dat was de stelling, mm-hmm. dat de meeste mensen dat niet lukt. Hij heeft al 20 jaar bewezen dat hij daarmee stemmen trekt en de lachers op zijn hand heeft. En de vraag is of dat het beste is voor het land. En daarom zou mijn stelling ook inderdaad zijn, het zou fijn zijn als hij ook weg zou zijn. Want er wordt gesproken over de noodzaak van een nieuwe bestuurscultuur. Zolang hij blijft zitten, zullen met name de jonge, onervaren nieuwelingen door hem geknipt en geschoren worden. Ja. Dat maakt me zorg voor. Dank u wel, meneer Bellen. Robert Bellen was dat. Ik ga dan naar Bert van der Braak, is bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit van Maastricht. Meneer van der Braak, Corné die zegt, als bij iedere verkiezing 50 Kamerleden afhaken, is de gemiddelde termijn 12 jaar. Dat is toch nog best wel lang. Is dat wat we zien in de praktijk ook? Nee, 12 jaar, dat halen we niet meer. Redden de mensen niet meer. Nee, dat redden de meesten niet meer. Kijk, je hebt natuurlijk niet alleen te maken met mensen die zelf nu ervoor kiezen om te vertrekken. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die niet herkozen worden of die niet op de lijst komen. Dus het aantal vertrekkers, dat is bijna de helft wordt zo'n beetje vervangen elke keer. Want klopt het gevoel dat er nu heel veel mensen zijn die hun vertrek aankondigen? Of is dat eigenlijk ook gewoon normaal, maar komt het nu heel kort op elkaar? Nou, of dat al zo is, dat is eigenlijk nog veel te vroeg. Want de echte kandidaatstelling moet nog beginnen. Uh-huh. Dus dat zou eigenlijk ook nog misschien wel kunnen meevallen. Maar wat je vooral ziet is dat het dat mensen veel sneller ertoe besluiten om weer weg te gaan. Dus 4 jaar is soms voor sommigen al meer dan genoeg. Ja. Ook nu een aantal met 6 jaar. En dat mensen langer dan 6 jaar blijven zitten, dat is al uitzonderlijk eigenlijk. En ziet u dat dan als we de eerste beller gaf ook aan, mensen gaan tegenwoordig sowieso sneller. Hè? Het is niet meer gebruikelijk dat je je hele leven dezelfde baan hebt. Dus dat hoort ook wel bij de ontwikkelingen die we in de maatschappij hebben gezien. Of is die cultuur, waar ook veel vanochtend over gesproken wordt, wel ook doorslaggevend en daarmee zorgelijk? Ja, kijk, dat eerste is natuurlijk wel waar. Het is natuurlijk zo dat mensen minder lang in één bepaalde baan blijven. Mm-hmm. Maar voor het parlement, ik heb een aantal vorige sprekers gehoord en die zeggen allemaal terecht van, je moet het leren en je moet ook gezag opbouwen. Ja. En je moet bekend worden. Elke keer nieuwe mensen. Ja, ik kan me voorstellen dat het voor kiezers ook steeds, het is toch fijn om iemand of mensen te kennen die ook, die ze in Den Haag kennen, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dat verdwijnt natuurlijk ook. Dus dat is ook wel zorgelijk. Ja, dan moet je afvragen of je het kamerwerk anders moet gaan inrichten, of niet? Ja, maar kijk, er is natuurlijk wel een misverstand over het kamerwerk, alsof dat alleen maar felle debatten zijn. Maar het gaat natuurlijk vooral ook om wetgeving en gewoon het handwerk, zeg maar, wat veel minder zichtbaar is. En dat is ook voor de buitenwereld moeilijk om te begrijpen van, wat betekent het nou eigenlijk om kamerlid te zijn? En wat is nou eigenlijk een goed kamerlid? Dat is niet iemand die per se goed debatteert, maar die ook goed wetgeving doet. En dan kom je weer op het punt waar we het eerder over hadden, de ervaring of in ieder geval heel goed ingewerkt worden, wat belangrijk is. Zeker, zeker. Ja. Hartelijk dank, Bert van der Braak. Ster. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. 10 uur. NPO Radio 1. Helene Plag. NOS-verslaggever Kisia Hekster stond gisteren gewapend met helm en kogelvrij vest na een Oekraïense raketinstallatie bij de frontlinie en moest hals over kop vertrekken voor gevaar van Russisch vuur. Een spannende reportage om te zien hoe ver ga je als journalist. Dat gaan we onder meer in dit mediaforum bespreken. Maar nu eerst het laatste nieuws over het brandende vrachtschip bij Ameland. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Clemens Peters. Het is een sleepboot gelukt om een sleepkabel vast te maken aan het brandende vrachtschip dat ten noorden van Ameland drijft. Even voor middernacht brak brand uit op het schip dat met bijna 3000 auto's aan boord onderweg was naar Egypte. Het vuur breidde zich zo snel uit dat de bemanning het niet onder controle kon krijgen en snel van boord moest. De schipper van de KNRM bereddingsboot Anna Margaretha was kort na middernacht als eerste ter plekke. Ja, enorme rookontwikkeling. Toen we erbij kwamen, ja, dan zag je wel dat het verf wat afbladderde en zo. Maar, van het schip? Ja, maar dat ging wel heel snel, zeg maar. Dat het allemaal. Die brand zich heel snel verspreidde. Dat kon je heel goed zien aan de zijkant van het schip. En het was ook gewoon echt warm. Want ik zat dan achter het roer met de man aan dek. Die konden de warmte echt goed voelen, zeg maar. En de lagen bleven er wel op een afstandje van liggen. Maar goed, die situatie, ja, dat veranderde snel en die mensen moesten eraf. We hebben ze er één voor één, zijn ze gesprongen en hebben ze uit het water gevist. En ik zit even te denken, we hebben in totaal 7 uit het water gevist. En de rest van de 23-koppige bemanning is door een helikopter van boord gehaald. 1 van de opvarenden is overleden, 16 anderen zijn gewond geraakt. Volgens de kustwacht ligt het schip schuin in het water en wordt er nu alles aan gedaan om te voorkomen dat het zinkt. Bij een brand in een flat in Utrecht is vannacht een vrouw om het leven gekomen. Vermoedelijk de bewoonster van het appartement in de wijk Overvecht. Zo'n 100 omwonenden zijn door de brandweer uit hun huis gehaald. Later in de nacht konden ze weer terug naar huis. Bekende Hollywood-acteurs hebben steun betuigd aan de stakende vakbonden van acteurs en scenario-schrijvers in New York. Onder hen zijn Jessica Chastain en Bryan Cranston. De stakers zijn ontevreden over de onderhandelingen met de filmstudio's in Hollywood over de arbeidsvoorwaarden. Het koraal voor de kust van de Amerikaanse staat Florida is op grote schaal aan het verbleken. Door de snelle stijging van de zeetemperatuur verbleekt het koraal en dat kan er uiteindelijk voor zorgen dat het afsterft. Het UWV ging nog verder dan al werd gedacht bij het bespioneren van uitkeringsgerechtigden. Kort geleden kwam aan het licht dat het UWV met cookies keek waar iemand inlogde. Maar nu blijkt dat mensen daarna ook nog gevolgd werden, vertelt verslaggever Joost Schellevis. Iemand logde in, nou, het UWV weet dan, oké, dat is Pietje. Maar als hij dan morgen of volgende week of volgende maand weer terugkwam op uwv.nl en hij logde niet in, maar hij zocht alleen maar wat algemene informatie op, dan wist het UWV nog steeds wie die eigenlijk was. Het UWV gebruikte het systeem om te onderzoeken welke uitkeringsontvangers zonder geldige reden in het buitenland waren. Het UWV heeft de volgsystemen nu uitgeschakeld, maar de Tweede Kamer wil opheldering over de gang van zaken. De opbrengst van het zonnefietspad bij Maartensdijk in Utrecht valt opnieuw fors tegen. Het pad van 350 meter lang bestaat uit zonnepanelen die in beton zijn gegoten. Bij de opening 2 jaar geleden was de verwachting dat het pad bijna vanzelf 137 megawattuur per jaar zou opleveren. Maar dat valt tegen. Dit jaar is de opbrengst maar een kwart, net als vorig jaar. Het is nog niet duidelijk hoe dat komt. Volgend jaar wordt besloten wat er met het zonnefietspad in Maartensdijk gebeurt. Het weer, stevige buien met onweer trekken naar het oosten. Vanuit het westen droog en steeds meer zon. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regen en dan wordt het een graad of 19. Ster. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons En een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Waar ben je welkom en waar niet? En als je in een ander land bent, wanneer voel je je dan thuis? In de tentoonstelling Tussen Grenzen geven kunstenaars, modeontwerpers en Arnhemmers antwoorden op die vragen. Tussen Grenzen, nu te zien in Museum Arnhem. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom op vandebron.nl/elektrisch rijden. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één, met alle grote hits van Whitney Houston, is nog maar 5 weken te zien. TheBodyguard.nl. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. Ik werd elke ochtend stijf wakker en voelde me totaal niet fit. Een slecht begin van de dag dus. Totdat ik een Swissflexbed probeerde. Met betere ondersteuning en drukverlaging. Nu is slapen weer prettig. Echt het bed van mijn dromen. Swissflex. Echte Zwitserse bedden. Vind ook jouw droombed bij jouw lokale Swissflex dealer. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Tientallen cameraploegen stonden gisteren bij de rechtbank in Assen. Het is zelden zo druk geweest daar. En allemaal om verslag te doen van de zaak tegen acteur Thijs Reumer. Overdreven veel media-aandacht, waarbij Reumer al schuldig lijkt voordat de rechter een oordeel heeft geveld? Of is het logisch om verslag te doen van een zaak waarin zo'n prominente Nederlander de hoofdrolspeler is? We gaan het daar onder meer in dit mediaforum over hebben met Anna Dijkman, die is columnist en verslaggever bij het AD. Anna, welkom. FD, sorry. Ja, ja, dat is wel een belangrijk zeker verschil. Ik weet ook niet waarom ik nou AD zeg. FD, zeker. Journalist en oud-Amerika-correspondent Tom Klein. En onze spraakmaker is Tom Dame. En die is natuurlijk ook hier de hele 2 uur. Wij gaan eerst naar het WK Waterpolo. Want daar is de halve finale tussen Nederland en Italië begonnen. Met commentator Rob Mooi die de wedstrijd voor ons gaat volgen. Rob, heeft Nederland een sterke eerste indruk? Ja, Italië begon beter. We zijn nu halverwege het eerste kwart. Ruim 4 minuten onderweg. Het staat 2-2. Italië kwam op voorsprong via Picozzi. Na 1,5 minuut was het de gelijkmaker van Iris Wolfers. En Nederland kwam aan de leiding door Maartje Keuning. Maar zojuist was het Gallardi die de 2-2 maakte. En op dit moment, met bijna 5 minuten onderweg, komt Oranje weer aan de leiding. Het is Lola Molhuizen die Oranje op 3-2 zet. Op weg dus hopelijk richting een finale plaats. Want mocht Oranje zich plaatsen voor die WK-finale, dan heeft het ook een ticket bemachtigd voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Hou ons op de hoogte. Anna Dijkman, werkzaam dus bij het Financieel Dagblad. We zijn juist zo blij dat we iemand van het FD nu ook in ons forum hebben. Want jij bent hier voor het eerst. Dus klopt. Nogmaals welkom. We nemen dan altijd wel even een cv'tje door. Als we kijken naar jouw journalistieke carrière. Wat vind je zelf interessant om eraan te vermelden? Oh, jeetje. Nou, ik ben vooral best veelzijdig, denk ik. Ik heb op veel verschillende plekken gewerkt voor veel verschillende soorten media. Dus kranten, maar ook websites, tv. En nu zit ik dus weer bij een krant, het Financiële Dagblad. Maar ik maak ook podcasts. Dus ja, dat is dan weer... ik ben bezig met een nieuwe serie, die komt in september. Dus, waarom gaat die? Het gaat over vragen over economie. Want dat is wel ook een rode draad in mijn carrière. Ik schrijf en maak dingen over economie. Ja. En heeft schrijven, is dat toch de grote liefde? Of... Je zegt toch weer terug, ook naar de krant. Ja en nee. Ik hou heel erg van schrijven. En ik vind het een heel fijn medium, omdat je heel precies je kunt uitdrukken. Maar ik hou ook bijvoorbeeld heel erg van audio, van radio. En daarom ook podcast. Dat vind ik ook een ontzettend leuk medium. En ik luister het zelf ook heel graag. Okay. Als ik kijk naar jouw mediamoment, daarvoor gaan we wel naar de kranten. Ja, klopt. In dit geval, voorpagina's in Israël, die waren helemaal zwart gelakt. Ja. Dat is natuurlijk wat niet zo vaak gebeurt. Waarom wilde je dat eruit lichten? Nou, ik zag dat gisteren voorbij komen. Dat was gisterochtend. Waren de voorpagina's van de grote Israëlische kranten, die waren zwart. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die omstreden wet die net is aangenomen. Ja. En ik dacht, wauw, wat een statement. En ook dat ze dat dan met elkaar hebben gedaan. En toen ging ik eventjes wat verder kijken. En toen bleek dat het een advertentie was. Het waren niet de hoofdredacties die ertoe hadden besloten, maar het was adverteerders. Een advertentie. Het was het is van een groep CEO's uit de techwereld, voornamelijk investeerders. En die hebben dus die voorpagina's gekocht. En die hebben dat zwart gemaakt. En er stond dan heel klein onder a black day for Israel democracy, zoiets. En daar ook heel klein boven stond dat het een advertentie was. Nou ja. En het is natuurlijk heel krachtig. Maar tegelijkertijd vond ik het ook weer een beetje gek. Dat ik dacht, dan nemen zij dus op die manier die krant over. Wat zouden kranten daar dan zelf van vinden? Ja, ik neem aan dat ze er toch een soort instemming mee hebben. Of dat je denkt, je kunt je eigen van achter die adverteerders verschuilen om daarmee toch ook je statement te maken? Zoiets. Maar andere kant, kennelijk is je voorpagina te koop. Ja, dat ook inderdaad. Ja. Is dit altijd zo of is het alleen voor dit moment? Ja. En ik had het dus krachtiger gevonden als het echt vanuit die redacties zelf was geweest. Ja. Ja, je kunt Tom Klein misschien ook zeggen dat adverteerders zo'n statement maken. Is ook wel enorm smoelbekinnen. Ik ben dus. Ja. Ik heb jij alleen, dacht ook, ik, dat is nee, zo ik heb alleen die foto gezien, zo van, dit zijn de voorpagina's van... En toen dacht ik, dat is inderdaad nogal een statement. En dat je dus al die verschillende kranten, al die hoofdredacties... dus kennelijk allemaal dezelfde kant op. Dat blijkt helemaal niet zo dat inderdaad gewoon alleen maar te koop te zijn. Ja, maakt het dan minder sterk? Ja, dat vind ik eigenlijk wel, ja. Want voor die krant is het dus kennelijk financieel belang... dus nog groter dan inhoudelijk belang. Ja, tenzij ze denken, wat wij zeggen, Tom. Andersom is het zo dat als de hoofdredacties zeggen van... deze reclame willen we absoluut niet op ons voorbij... dat ze die mag niet hebben of zo. Want het is toch ook zo dat zij inderdaad, wat jij zegt... daarmee ingestemd hebben. Ja. Dus ik vraag me wel af of dat nou zo zwart-wit is. Ja, maar dan zou je misschien bijna... Manier ondersteun je het, bedoel jij? Anders zou je dat niet toestaan. Ja, maar wel. En het zegt misschien ook iets over dus de machtsverhoudingen... die dus verschoven zijn door deze wetswijziging in de samenleving. Waarin je zegt, dan kunnen we in ieder geval verwijzen... naar die mensen die er betaald hebben voor die advertentie... dan een klein beetje afstand van nemen als het nodig is. Maar misschien zou het nog wel krachtiger zijn geweest... als ze dan zo met zo'n advertentievoorstel komen... dat ze dan zeggen, we ondersteunen dit eigenlijk... dit doen we gewoon eigenlijk. Dat je er nog een hoofdredactioneel commentaar bij zet. Dat het bijna gezamenlijk adverteerders en krant is. Ja, of misschien vinden kranten dat dan ook weer lastig. Want dan zetten ze hun objectiviteit wel heel ver weg. Ja. Dus ik vind het een lastig dilemma. Ja, maar het bleek in ieder geval niet de hoofdredactie te zijn. Ik denk dat heel veel mensen dat dachten. Ja. Tom Klein, jouw oog viel op een verkiezingsspotje uit de VS. Niet heel veel verrassend natuurlijk. Ja, kom ik elke keer weer mee. Hè? Lang... Ja. Nou ja, je bent daar correspondent geweest. Dus dan blijf je volgens mij ook bijhouden, denk ik zo. Kom je nooit vanaf. Ja. De afzender van het spotje is een groep die zich een online war machine noemt. Laten we ook maar even luisteren meteen. If I was the deep state and I wanted to destroy America, I would rig the election with a puppet candidate. If I was the deep state, I would prosecute my biggest competition. I would make sure they could never run for office ever again. If I was the deep state, I would convince everyone that Ukraine Nazis were good and women are men. If I was the deep state, I would push my pedophilia ambitions on you. If I was the deep state, I would say mission accomplished. Ja, we hadden het net over de sfeer hier in Den Haag. Ja. Maar dit geeft me ook niet per se een heel prettig gevoel. En ik zag dat gisteren voorbij komen. Het werd getweet door Frank Luntz. Dat is een bekende Republikeinse campagnestrateeg, opiniepeiler van de Republikeinse Partij. Fel tegen Trump wel. En die zei, dit is het meest gevaarlijke politieke spotje wat ik in tijden gezien heb. En... het wordt gemaakt door een groep die heet Dilly Meme Team. En die noemen zich de Online MAGA War Machine. En dit spotje eindigt met Trump 2024. Het is dus niet officieel door Trump of de Trump-campagne gemaakt. Maar wat er opvallend aan is... Kijk, we zijn natuurlijk wel gewend aan... verkiezingsspotjes in het algemeen, maar zeker Amerikaanse verkiezingsspotjes met suggestieve montage en dingen die niet kloppen en dat weten we. Maar in dit geval gaat het nog weer een stapje verder. Om het te geven, ik heb even een lijst gemaakt. Ze geven alle QAnon-samenzweringstheorieën, de overheid en pedofielen. Het ministerie van Justitie is corrupt, rechters zijn corrupt, Oekraïne zijn nazi's, women are men. Dat hele transgender-verhaal waar iedereen dus heel erg bang voor is in de rechts-Amerika. Biden is een pedofiel. 6 januari rellen, dat was een false flag. Dus dat was eigenlijk helemaal geen rel. COVID is een false flag om ervoor te zorgen dat de overheid, de zogenaamde deep state, jou kan volledig kan beheersen. Maar zijn Amerikanen hier gevoelig voor? Nou, ik zat even te kijken naar die reacties op dat filmpje. Inmiddels is die ene tweet al 6,8 miljoen keer bekeken sinds gisteravond. En de meerderheid van de reacties zijn geweldig spotje, eindelijk de waarheid. Dus dat is aan één kant. En dat Dilly Meme Team, dat heeft al eerder een spotje gemaakt over Ron DeSantis, dus de uitdager van Trump. En dat is een deepfake spotje waarin een scène, voor mij is het uit The Office, maar dat weet ik niet zeker, scène dat hij een vrouwenpak draagt in plaats van een mannenpak. En daar belachelijk over wordt gemaakt. En uiteindelijk dan met Ron DeSantis draagt vrouwenkleren. En het is allemaal fake. Dus ja. We kennen die spotjes die allemaal suggestief zijn. Maar volgens mij is dit nu echt wel weer next level. Dat je dus dat we daar dus komend jaar mee te maken krijgen. Maar pakken journalisten hierin een rol om dit te debunken? Dat moeten we dus nog eigenlijk gaan zien. En het was natuurlijk altijd zo van toen Trump president werd, van we hebben alternatieve feiten. En had je de Washington Post die dat elke keer bleef debunken. Maar ja, als je nu samenzweringstheorieën gaat legitimeren in spotjes en deepfake filmpjes gemaakt, ja, dat is bijna niet meer te debunken. Ja, dan zijn we in één keer heel. Hebben we het hier over de cultuur, Anna? Ja, nee, dit is maar dit is dan weer net een stapje verder. Ja, dit is inderdaad een hele complot-bingo-kaart vol in dit spotje. Ja, en je zou dus denken, eigenlijk als kandidaat. De overheid zijn pedofielen en misschien gaat dat een beetje ver of zo, dat je zoiets zou zeggen. Maar dat is dus ook nog niet gebeurd. Nee. Ik denk dat het ook heel lastig is om dit te debunken. Want ik denk dat de mensen die hier echt in geloven, die blijven zoeken naar hun eigen waarheid of hun eigen informatie. Dus die komen niet op sites als de Washington Post, waar dat wordt. Dus al zou je het ontkrachten, dan bereik je misschien niet de mensen die je zou willen. Die zijn dus zelfs blij dat dit nu eindelijk is getoond wordt. Ja. Ik denk dat je misschien een deel van de mensen bereikt die dit zien en denken, zou het dan toch waar zijn misschien? En die wel nog voor reden vatbaar zijn, om het zo maar te zeggen. Maar dat een heel groot deel, dat je die in elk geval niet op deze manier daaruit haalt. We gaan even naar de tussenstand bij Nederland-Italië. Halve finale van de waterpolo-dames. Rob, hoe staat het ervoor? Nou, na het eerste kwart stond het 4-2. Maar amper 10 tellen in het tweede kwart is het 5-2 geworden voor Oranje. Brigitte Sleking maakte de 5-2 van. Ja, Oranje speelt in een enorm hoog tempo. Zeer gevarieerd aanvallend. En daarnaast is het ook keepster Laura Aerts die al een aantal goede ballen eruit heeft gehouden. Dus 2 minuten onderweg in het tweede kwart. Het staat 5-2 voor Oranje tegen Italië. Gaat de goede kant op dus. In een item in het NOS-journaal, in RTL Nieuws, live verslag via Twitter en alle kranten besteden er uitgebreid aandacht aan. De rechtszaak tegen acteur Thijs Reumer. In Assen legde hij gisteren urenlang verantwoording af over de seksueel getinde berichten die hij zou hebben verstuurd en ook gekregen van een aantal minderjarige meisjes. Justitie heeft de eis gesteld op een werkstraf van 240 uur voor het versturen van onder meer dickpics en het bezit van naaktfoto's. Het werden gisteren al tijdens de zitting natuurlijk al die live blogs bijgehouden. Anna Dijkman, hoe heb je gekeken? Heeft het je verbaasd of vond je het begrijpelijk gezien het feit dat het een bekende Nederlander is? Ja, ik heb zelf ook zitten kijken. Ik heb Saskia Belleman, de rechtbankverslaggeefster van de Telegraaf, op Twitter gevolgd. Mm-hmm. Want die plaatste de hele tijd updates. En ja, ik heb dat wel echt zitten volgen. Dus ik begrijp wel de interesse daarin. Het is deels zit er ook wel iets van sensatie bij. Het is een bekend iemand. Ik vond het wel een chockerende zaak. Tenminste, er werden best wel wat details verteld. En het was eigenlijk erger dan ik van tevoren had gedacht. Ik had me er ook niet enorm mee bezig gehouden van tevoren. Ik kan het zeggen, heeft dat ermee te maken dat hij heeft natuurlijk van tevoren heeft hij heel erg dingen ontkracht. Ja. Dat het allemaal niet waar was, waarvan hij gisteren toch deels in ieder geval wel moest aangeven. Ja, precies. En het is toch altijd heel lastig bij dit soort zaken. Het is vaak het woord van de een tegen de ander. En dit ligt vaak heel ingewikkeld. Maar ik vind het ook wel begrijpelijk dat hier aandacht voor is. En ik vind het ook wel belangrijk, omdat ik vond zelf dat het ook inzichtelijk maakte van wat gebeurt hier nou in dit soort zaken. Dus niet specifiek dat het nu met een BN'er is, maar hoe gaat dit dan? Dat grooming, ja, voor minderjarigen. En ook als je bijvoorbeeld zelf kinderen hebt, of misschien als je zelf jong bent, dat je er wat bewuster van bent hoe dit soort dingen gaan. Dus ik vond het in die zin wel goed dat hier aandacht voor is. Er zijn natuurlijk veel meer van dit soort zedenzaken die nooit de aandacht krijgen. Mm-hmm. Nu deze wel. Ja, je kunt je afvragen of dat de intentie is geweest om een verslag van te doen. Maar voor jou is dat denk in ieder geval ik voor wel... de meesten niet. Maar dat vond ik dan misschien toch een positieve bijvangst. Ja. Want als je hoort 34 journalisten en cameraploegen. Tom Klein, was het ook ergens ongemakkelijk? Het was aan alle kanten ongemakkelijk. Ja, het was verschrikkelijk. Ik heb Saskia ook gevolgd en die doet dat heel feitelijk en heel nauwgezet. Het was aan alle kanten pijnlijk. Wat die jonge vrouwen vertelden, hoe hij erop reageerde, wat hij vertelde, de vragen van de rechter, was allemaal pijnlijk. En inderdaad veel cameraploegen. Ik heb vooral de kranten dus gevolgd. En die vond ik eigenlijk best feitelijk er verslag over doen. Okay. Zaten er verschillen tussen? Als je de kranten naast elkaar legt? AD was veel meer van, hij is net binnengekomen. En hij is via de achterkant. En AD had volgens mij ook een filmpje. Dat hij staat te wachten tot hij bij de deur naar binnen mag. Maar de Volkskrant had een heel sec verhaal. NRC had weer juist een heel klein regio. NRC kon je bijna niet vinden. Dus... FD ook niet. Nee, ook niet. Ja, nee. Dat is voor het doelgroep dan, zeg maar. Ja. Maar ik begrijp natuurlijk echt de fascinatie van het publiek of de nieuwsgierigheid. Die begrijp ik wel. Het is een bekende acteur. En ik vind het eigenlijk nog wel meevallen qua aandacht. Als hij in een ander land was, gewoon in Engeland of in Duitsland of in Amerika... Dan had er een helikopter boven zijn huis gevlogen. Ja, en dan hadden ze al die vrouwen benaderd voor geld om hun verhaal te doen. En hadden ze bij de school van zijn kind gestaan. En dat vind ik allemaal redelijk beschaafd gegaan. Ja, ja. Wat dat betreft was er wel een verschil in als je kijkt wat er in beeld werd. Thijs Reumer had zelf in ieder geval aan de rechter het verzoek ingediend dat hij niet met gezicht in beeld werd gebracht. Was gisteren in het NOS-journaal werd dat ook verteld. De rechter is daarin meegegaan. Dat was wel het geval bij een van de slachtoffers die haar verhaal deed in de rechtszaak met naam en toenaam en dus herkenbaar in beeld. Reumer was zelf aanwezig, maar hij wilde niet in beeld. Een van zijn slachtoffers wel. Als ik geen foto wilde sturen, dan blokkeerde je mij. Je wist alles, maar dan ook alles van mij. Je hebt hier misbruik van gemaakt, Thijs. Ja, dat was een heftige emotionele verklaring. Die ook weer de vraag oproept, de een niet herkenbaar, zij wel. Wat voor beeld geeft dat? Jullie daar een idee van? Of moet je zo iemand die ook kwetsbaar is, journalistiek gezien, in bescherming nemen? Ik vond dit wel heel ongemakkelijk. En ik heb haar later ook nog voor andere camera's gezien. En aan de ene kant begrijp ik dat zij als slachtoffer haar verhaal wil doen. Ik vind dat ook heel dapper. Maar ik denk dat het ook wel laat zien dat het wel een kwetsbaar meisje is. Misschien was. En dat ik me ook wel afvraag... is het goed om zo jezelf ook in die publiciteit te zetten. Ook voor de rest van haar leven. Mm-hmm. Als ik bijvoorbeeld haar moeder was geweest... dan had ik misschien wel gezegd... ga wat minder naar buiten treden. Nou ja, daarom vraag ik het eigenlijk van of haar journalistiek ook een verantwoordelijkheid ligt. Want niet iedereen, als je niet veel in de media bent... dan kun je misschien ook lastig idee hebben wat de impact kan zijn. Ook op de langere termijn. Dus de vraag is of daar dan ook voor journalistiek... Nou, misschien wel. Misschien moet je denken... deze moet ik misschien wat tegen zichzelf in bescherming nemen. Aan de andere kant... als zij voor de camera wil verschijnen en er echt behoefte aan heeft... en ik begreep uit een van die quotes die ze dan gegeven heeft... dat ze zei van, het voelt als een enorme opluchting... en ik heb mijn verhaal en hij is in het beklaagde bankje... en ik kan nu verder, dan is het... want ze is ook volwassen nu, hè? Dus het is ook haar keuze en het kan ook een voorbeeld zijn... misschien voor andere meisjes die met zo'n verhaal zitten. Dat ze er juist haar kracht uit halen. Ja, dat zij naar buiten stapt en dat ze zegt... ik schaam me hier niet voor, ik vertel dit verhaal gewoon... en dat ze misschien daar anderen mee kan helpen. Ja. Dat is de andere kant, zeker. Advocaten gaf gisteren ook aan van Thijs Reumer... dat hij genoeg gestraft is, dat hij eigenlijk geen werk meer heeft. Dat er zelfs altijd over volgens mij fragmenten worden uit series worden geknipt... waar zij in zat. In hoeverre, wanneer wordt het een trial by media? Misschien moeilijk, want je hebt nu uitgebreid verslag gedaan... maar dat is natuurlijk anders dan dat iemand publiekelijk overoordeeld is. Ja. Of hebben we dat stadium eigenlijk al gehad? Ja. Dat is een moeilijke vraag, vind ik. Ja, tribal media, dit is toch echt iets wat hij zelf heeft gedaan, denk ik. En daar zal hij zal op de blaren moeten zitten. Dus ik denk in die zin wel dat de straf die hij gaat krijgen... ja, in die zin wat minder relevant is. Een rechter kan daar rekening mee houden, hè? Op het moment dat er al andere effecten zijn geweest. Ja, de strafeis is ook niet enorm. Ik bedoel, wat was het? 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Dus dat viel ook wel mee. En ik denk dat, ja, dat hij hier de rest van zijn leven mee te maken zal hebben. Dus dat draagt hij voor altijd met zich mee. Ja. Maar ja, dat heeft hij ook hij heeft zelf ook aangegeven dat hij de grens over is gegaan. Dus, ja. Nou ja, en zijn bekendheid was ook reden waarom dit allemaal begon. Precies, ja. Heb jij het veel gevolgd, Tom? Niet veel. Nee. Ik heb het ook, vanochtend ook even die beelden ook voor het eerst gezien. En ik ben een vader van 3 dochters. Dus ik heb enigszins idee van wat ook misschien de ouders daar moeten doormaken. Maar het is een moedig statement. En ik denk dat het inderdaad minder al over Thijs Remmers of gaat, maar over van dat dit type gedrag, zeg maar, dat we dat maatschappelijk gewoon echt ten eerste afkeuren. En dat in die zin dat effect dan wel bereikt wordt. Hè? Ja, in die zin is het goed dat we zichtbaar krijgen wat de gevolgen kunnen zijn. Ja, maar ik voel ook jouw vraag over van, is er een journalistieke verantwoordelijkheid ook heel relevant? Ja. Of door meerdere items deze ochtend. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt. Maar op deze manier kun je het wel op zo'n manier af, dat ook al anderen die wellicht dit soort gedrag vertonen ook wel eens even nadenken van, kan wel even wat minder. Wel. Ja. Rijden, richten, schieten en wegwezen. In het NOS-journaal was gisteravond een reportage te zien van verslaggever Kistia Hekser. Zij was aan het front in Oekraïne en mocht bij het afvuren van raketten op een Russisch doel zijn, stond daardoor eigenlijk letterlijk in de vuurlinie. Het is een kwestie van zo meteen vuren en zo snel mogelijk ook weer wegwezen. Raketten zijn nu afgeschoten. Gaan we naar binnen? In de auto? Ja. Oké. De Russen die hebben deze raketten natuurlijk nu ook gezien en gehoord. En die zullen terug willen vuren. Dus voor ons zit er maar één ding op. Zo snel mogelijk hier wegkomen. Anne Dijkman, ik weet niet in hoeverre jij hier ervaring mee hebt, maar wij keken best op van de intensiteit van deze reportage. Ja, nou, van de beurskoersen kunnen je hartslag misschien wel wat omhoog gaan, maar niet op deze manier. Want ik zat hier wel inderdaad met een soort beetje angstig te kijken. En ook, dan staat ze op een gegeven moment in zo'n weiland en zegt, ja, hier de raketten. En ik dacht alleen maar, weg, je moet weg daar. Ja. Je staat daar midden in dat open veld. Dus ja, ik vond dat wel vrij heftig. Ja, maar daarmee juist een meerwaarde, journalistiek gezien? Ja, ik vind het lastig, want zij, ik neem aan dat zij goed die risico's van tevoren heeft ingeschat. Ik denk niet dat zij daar zomaar gaat staan. Zij zal ook veel aan haar eigen leven hechten. Maar het is niet zonder gevaar. Nee. Ik moest meteen ook denken aan Stan Storiemans, de cameraman van RTL, die in 2008 is overleden. Die dacht natuurlijk ook dat hij dat op een veilige manier deed. Dus je weet het nooit helemaal zeker. En toen dacht ik, ja, voegt dit nou heel veel toe dat je zo'n raket afgeschoten worden? Ja, je brengt een deel van de oorlog in beeld. Dus in die zin heeft het als verslaggeving natuurlijk toegevoegde waarde. Maar ik weet niet of het helemaal opweegt tegen de risico's. En ik zag bijvoorbeeld gisteravond ook bij Nieuwsuur, die hadden een reportage over een veldhospitaal in Oekraïne. En dat maakte eigenlijk veel meer indruk op mij. Okay. Dat bracht voor mij veel meer in beeld wat die oorlog is. Doet. Ja. Ja. Jij vond het wel van meerwaarde, Tom? Nou ja, er is ontzettend veel over te zeggen. En ik vind, het is heel goed. Goed dat ze het gedaan heeft. En dapper dat je daar naartoe gaat. Maar aan de andere kant, het is ook gewoon je werk. En je hebt heel veel oorlogsverslaggevers die dat doen. En ik kan dat zeker vanaf de bank in Nederland niet zien hoe groot die gevaren zijn. Want dat werd niet helemaal duidelijk. Ook niet ongeveer welk gebied het was en hoe groot het gevaar was. Dat is misschien wel aardig, want Matthijs van der Wiel, die hebben we eventjes gebeld. Ja. Die was ook erbij, maakt voor de radio eenzelfde reportage. Dus heeft ook aan die frontlinie gestaan om inderdaad te weten wat die afwegingen zijn tussen gevaar en noodzaak. Matthijs, goedemorgen. Ja, goedemorgen, ja. Want gisteren te horen in Nieuws & Co, de reportage. Ja, maar jullie nemen aan dat je wel toch uitvoerig een afweging maakt. Absoluut, zeker. Ja. En in overleg met Hilversum, met de hoofdredactie en mensen die zich met de veiligheid bezighouden. En heel goed kijken, wat is precies het plan? Waarom gaan we dit doen? En dan moet je één ding heel goed bedenken. Wij gaan dan mee met de Oekraïense artilleriebrigade. En die zouden ons nooit meenemen als er een risico was, een groter risico op dat moment, dat wij getroffen zouden worden. Want die willen dat risico absoluut niet nemen. En de hele ochtend waren ze de helemaal aan het afspeuren naar drones. Dat is het grootste gevaar. Okay. Dat Russische drones ons in de gaten hebben. En dan was het ook zeker niet doorgegaan. Het was echt pas na lang wachten en zeker weten dat we niet gezien waren. Dat we mee konden om dit te zien en te horen. Want als je het zo ziet en dus ook hoort, dan ziet het er wel uit dat je eigenlijk gewoon direct een doelwit bent. Ja, maar dat ben je automatisch. Ja. Als je met zo'n geavanceerd peperduur en nauwkeurig raketsysteem afvuurt op de Russen, dan vanaf dat moment weten ze vanaf waar er gelanceerd is. En dan is het een standaardprocedure dat apparaat zo snel mogelijk weer wegrijdt. Binnen anderhalve minuut was dat. En dat iedereen die daarbij betrokken was zich uit de voeten maakt. Dus wij reden met meer dan 90 kilometer per uur in Oekraïnse SUV's over zandweggetjes om weg te zijn. Mm-hmm. Maar dat is niet omdat het op dat moment acuut gevaarlijk... Ja, dat is wel acuut gevaarlijk, maar dat is het altijd als je hebt gevuurd. Maar eigenlijk leg je je lot dus in het handen. Je moet vertrouwen op de informatie van de mensen waar je op dat moment daar van afhankelijk bent en mee werkt. Ja, dat is als je in dit geval was een heel klein onderdeel van ons reisprogramma dan embedded. Dan ben je inderdaad van hun afhankelijk. Ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, ze hebben de beste intelligence. Zij weten het beste op elk moment wat aanvaardbaar is of niet. En ik moet zeggen, ja, dit was het is natuurlijk hartstikke spectaculair. Maar ik moet denken aan collega's van ons van persbureaus die maandenlang veel dichter lag bij in Bakhmut en op andere plekken in de loopgraven zijn. En daar ook sneuvelen. Een Franse videojournalist van AFP die daar om het leven is gekomen een paar dagen geleden. Een collega van hem die zwaar gewond is geraakt. Dat zijn mensen die nog veel en veel grotere risico's nemen dagelijks. Maar ben jij daar dan ook niet mee bezig? Om daar naartoe te gaan? Naar Bakhmut, nee, met die angst? Of met die... Nee, wel vooral veel goed nagedacht van wat zijn de risico's, wat levert het op? Precies die afwegingen. En op dat moment voelde het goed. En we hebben ook een afspraak als het voor een van de mensen in het team, we zijn dan met z'n vieren, niet goed voelt. Of dan stopt het. Ja. En dat kan. En even los van de risico's, het feit dat Oekraïne, dat je daar embedded kon gaan, wat zij niet vaak doen volgens mij. Zegt dat ook iets over het belang voor Oekraïne? Ja, natuurlijk. Zij willen laten zien wat wel goed gaat. Ja. Zij willen ook laten zien dat die westerse wapens, waar ze lang om gevraagd hebben, dat die op een hele goede manier worden ingezet. Goed in de zin van effectief en verantwoord. En dat ze daarmee weten om te gaan en dat ze daar resultaten mee boeken. Ook een soort verantwoording. Dus absoluut, ja. En je probeert dan, als je daar bent, ook de andere kant van het verhaal te bedenken. Want dat vond ik eigenlijk het meest heftige. Dat geluid, je hebt het gehoord, je hebt het gezien in die steekvlammen in die raketlanceerinstallatie. Die zijn natuurlijk overdoverend. En dan sta je echt wel van te kijken als dat een paar meter van jou afgevuurd wordt. Maar je bedenkt ook, oh jeetje, 10 kilometer verderop of 20 kilometer verderop komt dat neer en sneuvelen Russische militairen. Dus dat is een hele, hele heftige moment om te bedenken, ja, dat is de echte realiteit van de oorlog. Matthijs, dankjewel dat je eventjes erover wilde vertellen. Voor jou, Tom, niet geheel onbekend natuurlijk. Nee. En ik ben het eens met wat Matthijs zegt. En je zit ook nog 15 kilometer verderop. En je hebt mensen ook die door straten lopen en daar gevaar lopen. Maar ik wil nog één ding zeggen. Cameraman die dit allemaal filmt, Dennis Hilgers, de zeer gewaardeerde cameraman, zet een verhaaltje op zijn eigen sociale media dat hij inmiddels op de camping in Frankrijk staat. Maar wel wat moeilijk loopt, omdat hij bij het wegrennen zijn knie heeft bezeerd. En je hoorde hem ook even in het fragmentje van: ga maar in de auto zitten, ga maar in de auto. Dus we hebben het over Kiesje en over Matthijs, maar laten we vooral niet vergeten die dit allemaal in beeld brengen. Heel goed, heel goed. Want we zijn met een team uiteindelijk. Zeker. Goed dat je dat nog oppert. Mogen wij nog kort jullie zomertips hebben? We gaan al vet over de tijd in. Ja, nou heel snel. Ik heb onlangs op Netflix een serie gekeken, of een soort documentaire is het, over Arnold Schwarzenegger. Ja, nou ben ik verder helemaal geen Schwarzenegger-fan, maar ik vond het toch een hele leuke documentaire. Het gaat over zijn leven, dus het begint bij zijn jeugd en dan gaat het hoe hij Mr. Universe werd, dat hij daarna besloot acteur te worden en daarna dat hij de politiek inging. En het is een, ja, het is misschien niet super objectief, maar het is wel een feel-good documentaire. En het gaat heel erg over een man die gewoon besluit om dingen te doen en het gaat doen. En een soort enorme optimistische levenshouding heeft en doorzettingsvermogen. Dus als je daar een beetje behoefte aan hebt, meer gelaagdheid dan je dacht. Ja, leuke en mooie dingen. Ja. Tom, jij? De comedy-serie Barry op HBO. Dat is een serie over een. Het is een soort absurdistische tragicomedie, 4 seizoenen lang over een hitman die de hele tijd mensen moet omleggen, maar dat op een gegeven moment in Los Angeles moet doen en in een acteerklasje terechtkomt en erachter komt dat die acteren eigenlijk leuker vindt en dat pad te gaan. Maar hij wordt heel teruggezogen naar dat hij elke keer mensen maar moet vermoorden. Oh. En komt allerlei problemen. En het geeft heel mooi weer hoe vooral Westkust-Amerikanen zich vooral bezighouden met zichzelf en zich overal nergens comfortable bij voelen dat hij dan weer iemand neer is. Het is heel leuk. Op HBO dus. Op HBO. Dank jullie beiden, Anna Dijkman en Tom Klein. NPO Radio 1. Het nieuws dan met Clemens Peters. De brand aan boord van het vrachtschip met auto's ten noorden van Ameland is nog niet geblust. Het vuur zit vooral aan de voorkant. Volgens de kustwacht is blussen moeilijk omdat er elektrische auto's aan boord zijn. Het schip van 200 meter lang was met bijna 3000 auto's op weg van Duitsland naar Egypte. 1 opvarende is overleden. 16 van de 23 bemanningsleden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Donorlanden hebben Oekraïne voor 220 miljoen euro aan hulp toegezegd voor het opruimen van landmijnen. En ook Nederland draagt bij, meldt de Oekraïense minister van Economische Zaken. De Verenigde Staten kondigen een nieuw militair steunpakket aan voor Oekraïne ter waarde van $400 miljoen. Het gaat om munitie, luchtafweerraketten, reserveonderdelen en ander legermaterieel. Bij een brand in Utrecht in een flat is vannacht een vrouw om het leven gekomen. Vermoedelijk de bewoonster van het appartement in de wijk Overvecht. Zo'n 100 omwonenden zijn door de brandweer uit hun huis gehaald. Later in de nacht konden ze weer terug naar huis. De opbrengst van het zonnefietspad bij Maartensdijk in Utrecht valt opnieuw fors tegen. Het pad van 350 meter lang bestaat uit zonnepanelen die in beton zijn gegoten. Bij de opening, 2 jaar geleden, was de verwachting dat dat pad bijna vanzelf 137 megawattuur per jaar zou opleveren. Maar dit jaar is de opbrengst nog geen kwart daarvan en dat was vorig jaar ook al zo. Het is nog niet duidelijk hoe dat komt. Tot 11:30, Hélène Plag. Met hier in de studio Tom Dame, hij is onze spraakmaker van vanochtend. Hij is hoofddocent gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Ook directeur van de Stichting Kennisgebiedsontwikkeling. En hij ondersteunt lokale en provinciale bestuurders die al die uitdagingen op hun bordje hebben liggen. Want hoe richt je ruimte in als je en moet bouwen en moet boeren en ruimte moet maken voor de natuur? Je zou er bijna stress van krijgen. Na 11:00 gaan we het er uitgebreider over hebben. En van de ene grote opgave naar de andere, want ook de woningbouw blijft een hoofdpijndossier voor veel gemeenten. Het bouwen van woontorens lijkt dan vaak een goede oplossing voor de woningnood. Maar hoe leefbaar is dat? Frank Zurenbroek is lector bouwtransformatie en is hier te gast om daar zo meteen ook over te vertellen. Goedemorgen ook en welkom. En we gaan natuurlijk weer even kijken naar de halve finale van het WK Waterpolo. Nederland-Italië. Nederland had een voorsprong. 5-2 was de laatste keer ook mooi dat je het verslag deed. Hoe staat het nu ervoor? Ja, Italië heeft zich teruggevochten. Want het tweede kwart begon dus uitstekend voor Oranje. Met een doelpunt in na 10 tellen al. Maar uiteindelijk eindigde het kwart in een 6-5 voorsprong. Maar dat betekent dat Italië dus het tweede kwart met 3-2 wist te winnen. Nog wel 2 enorme kansen voor Simone van der Kraats in de laatste tellen van dat tweede kwart. In het derde kwart heeft keepster Laura Aerts een paar keer redding moeten brengen. En zojuist was het namens Oranje Brigitte Sleking die de lat raakte. Maar Italië vecht zich dus helemaal terug in deze halve finale. Het is 6-5, het is razendspannend in het derde kwart. Het was al voorspeld inderdaad dat het spannend zou worden. En wat dat betreft stellen ze ons niet teleur. Tot zo weer op. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Aan onze spraakmaker de eer om de muziekkeuze van vandaag te bepalen. Tom, wat heb je uitgekozen? Ja, leuk om te doen. Ik heb een artiest uit Nieuw-Zeeland uitgezocht. Ik ben daar met mijn vrouw, toen nog vriendin, een wezen rondreizen zoals natuurlijk meer mensen doen. Prachtig land uiteraard. En aangezien het vrouwen-WK natuurlijk zich in Nieuw-Zeeland en Australië afspeelt, leek me dat gepast. Ook omdat dat volgens mij misschien wel de eerste keer dat deze artiest op de Nederlandse radio te horen is. Het lijkt me gewoon een mooie. Het is een vrolijke hit die ook daar op een festival toen we daar waren. Speelde. En dat was een mooie herinnering. Dus vandaar. Wat is het? Gin Wigmore. En het nummer Don't Stop. Don't Stop. Thank you. Gene Wigmore, het is inderdaad lekkere muziek. En ergens, ja, of het nou Amy Winehouse is, kan het dan niet tegen. Er zit een associatie in haar stem. Ja. Ik weet even niet welke artiesten het is, maar leuke muziek. En dus waarschijnlijk het debuut nu op de Nederlandse radio van deze Nieuw-Zeelandse zangeres. Er is nieuws via de NOS. De brand op het vrachtschip bij Ameland is nog steeds niet onder controle. Het schip maakt slagzij. De kans bestaat ook dat het zinkt. NOS-verslaggever Roel Pauw die is daar op Ameland. Roel, wat is de stand van zaken nu? Nou, het is helemaal waar wat je zegt. De brand is nog niet onder controle. Ik sta nu op het strand bij strandtent Ballum. En vanaf hier is te zien dat er nog steeds dikke rookwolken opstijgen van het schip. Mensen komen hier ook even een kijkje nemen. En het zou de moeite waard zijn om even op Twitter te kijken en te zoeken naar Fremantle Highway. Want dan kun je ook foto's zien die van dichtbij genomen zijn door visserschepen die hier langs zijn komen varen. En dan zie je foto's van enorme vuurzee aan boord van het schip. Rook overal. De hitte moet ook intens zijn geweest. Ik heb vanochtend gesproken met iemand van de KNRM, de reddingsmaatschappij, die als eerste bij het schip was. En die vertelde ook dat de hitte door de romp van het schip heen straalde, waardoor het ook moeilijk te benaderen was. Bemanningsleden zijn, er was geen andere keuze, zou je zeggen, deels van boord gesprongen, hebben wij eerder vanochtend kunnen horen. Wat we van de kustwacht horen is dat er nu sleepkabels aan het schip worden bevestigd om het in elk geval op zijn plek te houden. Maar dat is ook een lastige operatie. Ja, je gaat niet met een brandend schip dat laten slepen, neem ik aan. Dat ga je niet verplaatsen. Nee, precies. Dus nee. De eerste prioriteit is proberen om die brand te blussen. En ik geef het je te doen. Je moet je voorstellen, een brandende metalen oven van 200 meter lang en ruim 30 meter breed. met auto's erin. 3000 Mercedes'en naar verluid die van Bremerhaven in Duitsland onderweg waren naar Port Said in Egypte. Dat wil wel fikken. Dan heb je het nog niet eens over de stookolie. Die natuurlijk ook in grote tanks ligt opgeslagen. Dus het is een enorme operatie en zeer risicovol, ook als ik het zo hoor in ieder geval. Met, dat weten we inmiddels eerder vanochtend al, ook één dode die te betreuren was. En de rest van de bemanningsleden die dus in ieder geval wel gered konden worden. Je wordt natuurlijk op de hoogte gehouden als we meer weten over dat schip daar bij Ameland. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Bouwen, bouwen, bouwen. We kennen het geluid inmiddels als het gaat om de woningcrisis. Maar met de beperkte ruimte die we in ons land hebben, is er binnen steden al snel de verleiding om in hoogbouw te denken. En toch staan woontorens nou niet meteen bekend als de meest gezellige en gezinsvriendelijke woningen. De vraag is, hoe maak je of hou je het leefbaar? Nou, Frank Zuurbroek weet er alles van. Hij is lector bouwtransformatie aan de Hogeschool van Amsterdam en doet ook onderzoek naar de leefbaarheid in stedelijke gebieden. Want even, Frank, voor ons beeld. Voor wie wordt hoogbouw neergezet? Is dat voor starters, ouderen, gezinnen, iedereen? Nou, dat is eigenlijk een hele mooie vraag die ik heel direct zou kunnen beantwoorden. Dat natuurlijk voor woningzoekenden is. Ja. En die zijn en die zitten in alle laag van de bevolking. Maar het tweede is dat die torens natuurlijk niet als aparte torens in hun eentje worden neergezet. Maar dat ze onderdeel zijn van wat je dan noemt een nieuw soort bouwblok. Dus het is in die zin niet alleen voor... Je bouwt niet alleen torens, maar torens bouw je ook samen met eigenlijk andere laagbouw eromheen. Maar als ik dan vraag, welke mensen gaan er over het algemeen in die woontorens wonen? Dan is dat op dit moment voor een deel zijn het soms starters. Maar voor een ander deel zijn het ook steeds meer eigenlijk meer in het hogere segment. Dat hoe hoger ook vaak, hoe duurder. Dus het midden- en het hoogste segment, dat zie je wat vaak een deel van de torens is. Ja. Maar juist ook, er zitten nog heel veel uitdagingen binnen. Want je wil er ook meer sociale woningbouw in hebben. Nou, hoe organiseer je dat? Dat zijn allemaal vragen die daar nu nog in spelen. En eigenlijk geef je al aan van je moet het in het grote geheel zien. Je bent geneigd om naar zo'n woontoren te kijken. Ik weet het, ik kom dan zelf uit Rotterdam. En dan was natuurlijk iedere keer bij elke volgende woontoren was er weer een nieuw record gebroken. En dan kijk je iedere keer naar die torens. Van wat een pracht en praal en hoe hoog is die. Maar je moet hem zien dus in het beeld van de omgeving ook. Als het gaat om wanneer mensen het fijn ervaren. Nou, daar kijken wij zeker naar. Ja. Maar het is meer dat de huidige praktijk, dat ze niet meer inderdaad één toren in hun eentje hoogbouwen. Zoals we dat in het Midden-Oosten zien. Hè, hoe hoger, hoe hoger. Mm-hmm. Maar dat we eigenlijk zeggen, we hebben geleerd dat willen we het nou een beetje leefbaar maken. Dan los je die toren, zoals dat in het jargon heet. Die los je dan op in een bouwblok. Dus je zorgt dat je hem eigenlijk in een, zoals we de oude grachtenblokken kennen. Hè, dat je ze met de binnenkant een privégebied. Dat je eigenlijk dat oude idee herneemt en daar dan een toren in verwerkt. Okay. En dat bouwblok is dan ook iets groter. Maar daarmee zorg je dat je heel veel ontwerpoplossingen kan toepassen. Die zorgt dat die toren niet helemaal aan de straat staat. Dat die wat naar achter kan liggen. Dus dat die ook een onderdeel vormt van... maar dat is binnen eigenlijk zo'n bouwproject, is dat één geheel. Okay. En Tom, is dit qua gebiedsontwikkeling, is dit een heel erg micro ding van jou? Of past dit er ook helemaal in? Nou, voor de steden zie je dat natuurlijk hoogbouw een oplossing is om die grote vraag naar woningen, om dat te accommoderen. De vraag naar doelgroep is denk ik heel erg terecht. Het is best wel duur om hoogbouw te maken. Mm. Dus de bouwers, ontwikkelaars, die geven ook aan dat het natuurlijk ook een soort trade-off is tussen van ja, we willen dat wel natuurlijk maken, bouwen. We zien ook dat veel mensen natuurlijk dat niet kunnen betalen. Dus het is ook een beetje zoeken naar de juiste balans daarin. Net zo goed als dus stedenbouwkundig je de balans zoekt tussen laagbouw, stadswoningen in combinatie met wat torens. En dat dan ook op het straatniveau, en dat is vooral waar ook vaak het wat over gaat in steden, van wat leeft het op straatniveau? Kan je wel die gebouw wel in? Is het open? Zijn er winkels? Zijn er voorzieningen? En daar zijn echt grote stappen in gezet de afgelopen jaren. Juist omdat het ook mensen er ook tegenin gaan. Ja. Om te zorgen dat die kwaliteit op straatniveau wel op orde is. Ik kan zeggen, dat is die leefbaarheid. En als je alleen maar tussen hoge torens zou staan en alleen maar omhoog kan kijken en geen uitzicht hebt, daar wordt niemand denk ik blij van. Jullie hebben, en dat is zo mooi, technologie staat natuurlijk voor niks. Jullie hebben een eye-tracking bril. En daar daar laat je dan mensen doorheen kijken, begrijp ik. En dan kun je eigenlijk zien waar ze zich op focussen. En op die manier kijken waar ze blij en niet blij van worden. Kan ik het zo zeggen? Ja, dat vind ik mooi uitgedrukt. Ik we kennen allemaal plekken waar we ons niet fijn voelen. Of waar we de pas versnellen. En en ook andere plekken waar we langer zijn blijven hangen dan we wellicht van plan waren. En niet fijn voelen. En het interessante is, dat ligt aan heel veel factoren. Maar ook hoe die omgeving is vormgegeven. En er is heel veel nieuwe kennis ontwikkeld de laatste jaren in de neuroscience en in de omgevingspsychologie over hoe wij in ons brein met onze omgeving werken. En eigenlijk hebben we die technologie en die kennis voor deel nu toegepast voor architectuur en stedenbouw. Omdat uiteindelijk, jij zei het net ook al, Tom, uiteindelijk maak je natuurlijk de omgeving dat daar mensen gaan wonen. Dat is de dagelijkse omgeving voor duizenden mensen. Dus die technologie die helpt eigenlijk zien hoe we de ruimte beleven. Maar dan toch even, dat heeft niks met die inrichting, maar daar ben ik gewoon benieuwd naar. Want je ziet dan waar mensen zich op focussen, maar wordt dat dan gekoppeld aan hoe ze dat beleven? Of? Ja, dat is... Waar zie je dat dan aan? Hartslag? Je ziet het aan een combinatie. Kijk, op het moment dat het interessante van ons brein is dat hij heel efficiënt is in het werken. Die, om het even heel eenvoudig te zeggen, die valt ons niet lastig met wat hij zelf kan verwerken. Dus als wij lopen, dan denken we niet over na van goh, voet naar voren, balans herstellen. Nee. Nou, het gebeurt automatisch. En zo gebeurt dat ook als we buiten lopen. Dat is eigenlijk voortdurend de omgeving aan het scannen. Maar daar zijn we ons niet van bewust. Dat zou heel vermoeiend zijn. Je hebt sommige ziektebeelden die dat oplevert, dat is niet fijn. En tegelijkertijd wordt het door onze hersenen verwerkt. Merken we ook niet zo goed, maar het werkt wel door in onze beleving van die plek en in ons gedrag op die plek. Zelfs we dan wat sneller gaan lopen of dat we oversteken. Dat zijn niet allemaal hele bewuste keuzes. Okay. En dus door die data te ontsluiten, in combinatie natuurlijk met gewoon vragen mensen van, nou, hoe vind je het hier en andere waarderingsmethodieken, kun je gezamenlijk veel beter grip krijgen opeens op hoe die ruimtelijke ordening, hoe de architectuur stedenbouw onderuit werkt. Dus dan is het ook als mensen snel van blik wisselen, daar kan je iets uit aflezen, als ze sneller knipperen, als ze hartslag omhoog, dat zijn allemaal dingen. Ja, dat zijn allemaal dingen waarvan we uit de omgevingspsychologie of uit de neuroscience weten van, nou, dat is een teken dat je de omgeving heel complex vindt om te verwerken of dat er een bepaalde manier van stressniveau is. Dus daar zijn eigenlijk steeds meer, maar het is nog een heel jong vakgebied. Dus dat doen we ook niet in ons eentje. Dat doen we ook met heel veel andere partijen die daar ook mee bezig zijn. Maar uiteindelijk met als doel om te zeggen, goh, we zijn in zo'n heel nieuw gebouwtype. Met die hoogbouw doen we eigenlijk iets heel nieuws. En ook dat is in, denk ik, de architectuur en stedenbouw uniek. En normaal als ik een nieuwe iPhone zou hebben, of Samsung, als ik niet één merk mag noemen op de radio, dan kun je die in het begin vragen van, nou, vind je het goed werk of niet? En dan kan je hem verbeteren. Maar eigenlijk het gekke bij architectuur en stedenbouw is dat je toch heel vaak al iets neerzet en dan pas ontdekt, nou, we dachten dat het goed werkte, maar doet het dat eigenlijk? Nou, daar proberen we met dit soort technieken meer vooraf al zicht op te krijgen. En waar kom je dan concreet op uit? Nou, waar je op uitkomt is dat je bijvoorbeeld ziet dat tot nu dat natuurlijk ooghoogte heel belangrijk is. Hè? Dus hoe zorg je nou dat die straatruimte tussen die torens, niet alleen die torens, maar ook die middenhoogbouw die daarin zit, dat die voldoende menselijke maat oplevert. Wat Tom ook al een beetje aangaf. Precies. Ja. Nou, daar zijn heel veel ontwerpideeën over hoe we dat doen. Met een beetje ritme in de straatwand en fijne tactiele materialen en voorzieningen. Fijne tactiele materialen? Ja, stenen. Oh. Gewoon in plaats van snoeihard beton, gewoon wat meer, wat zachtere materialen. Ja, zo. En nou, die komen dan eigenlijk meer uit de klassieke stedenbouw, uit de 19e-eeuwse manieren, of die komen uit wat we in Vancouver of New York leren. Maar werkt dat nou ook hier? Nou, eigenlijk daar kunnen we steeds meer zien dat bijvoorbeeld die toren zelf, waarvan lang werd gedacht, als we nou maar, wat ze dan noemen, stedelijke lagen, ze nou zorgen dat die eerste paar verdiepingen een beetje lijken op de oude stad en daarachter de hoogbouw zetten. Nou, daar valt niemand die hoogbouw op. Nou, wij zien dat die hoogbouw wel degelijk een hele belangrijke rol speelt in je blikveld. Dus als je zegt, ik vind dat ooghoogte belangrijk, nou, dan zijn dat de dingen waarvan het ook een heel nieuwe vraag voor die torensontwerpen met zich meebrengt. En als je nou meer gezinnen zou willen aantrekken, want er wordt natuurlijk gezegd van, we willen de agent en de leerkracht, maar die hebben toch ook wel gezinnen, soms. En misschien meestal ook. Dan moet je dus ook die woontorens daarvoor interessant maken. Want het gaat heel de tijd over de betaalbaarheid voor de agent en de leerkracht. Maar het gaat natuurlijk ook om het beleven. Dat je ook nog lol hebt om daar te wonen. En niet alleen maar je huis daar staat. Wat zijn dan kwalificaties waarvan je zegt, dat moeten we wel in die woontorens hebben? Nou, ik denk dat de speeltuin. Ja, de speeltuin. Nou, ik denk dat eigenlijk de vraag daarvoor is dat we natuurlijk met de decentralisatie van de ruimtelijke ordening in 2006 door minister Dekker eigenlijk ook de hele infrastructuur die er was om van elkaar snel te leren over hoe het werkt, dat die min of meer ook versnipperd is. Ja. En dat het, dus ik heb niet één antwoord. Veel te weinig aandacht natuurlijk voor geweest. Dus ik denk, als we het doen, zoals de Maasboon in Rotterdam, waar dat nu geprobeerd wordt, dat ieder gezin 3 lagen heeft en dan een soort tuintjes binnenin, dat we snel daarvan ook gaan onderzoeken met elkaar en leren van, nou, werkt dit nou, werkt het niet? En ik denk dat dat een hele belangrijke is. En het tweede is dat ik niet denk dat we alle woningbehoeften per se in torens hoeven op te lossen. En dat zit al in de manier waarop die zogenaamde hybride bouwblokken nu in elkaar zitten. Maar die zit er ook in dat eigenlijk in de huidige tijd, zeker met de toenemende materiaalkosten en rentelasten, ook torens, ja, ze zijn, Tom zei het net ook al, ze zijn heel duur. Ja. Dus ze zijn, maar er zijn ook andere manieren om het op te lossen. Dus dat is eigenlijk die dubbel die je nodig hebt. Dat je aan de ene kant ook veel sneller en veel beter zoekt naar waar zijn al voorbeelden. En precies, die zijn er dus wel. Ik begrijp, in Rotterdam is een Ja, in Rotterdam is nu de Maasbode bij de Witte de Witschaat. Die is als het goed is gestart. Ik heb niet de laatste stand van zaken eerlijk gezegd. Maar ik weet dat ze zouden starten in januari. Maar er zijn denk ik ook, zijn tweede zijn natuurlijk Wat maakt dat goed? Nou, of het goed maakt, weet ik nog niet. Maar wat maakt het beloftevol, ja, is dat ze zeggen, we hebben geprobeerd om die 23 hoge toren op te delen in steeds eigenlijk een soort suburbane woningen die ieder 3 verdiepingen tellen. En dan is dat eigenlijk, heb je een soort binnenhof steeds per 3 verdiepingen waar je dan met gezinnen zou kunnen wonen. Oké, okay. En daar zitten ook meer gemeenschappelijke Daar zitten dan eigenlijk een soort gemeenschappelijke ruimte tussenin. Of een soort, nou, ik ken de exacte ontwerpen niet, maar daar zitten allerlei ideeën in om ervoor te zorgen dat ook gezinnen het daar prettig vinden. Okay. En meer groen in de hoog in een woontoren, kan dat niet? Nou, dat is iets wat ook wat in ieder geval op heel veel artist impressions nu staat, zeg maar de tekeningen van wat het gaat worden. Maar waarvan we, dat is ook zoiets waarvan we nog moeten gaan uitvinden, gaat dat echt werken? En die raakt ook aan de grote opgave van onze steden biodiverse natuurinclusief maken. En dan is de vraag, zijn nou die bomen of die gewassen die geschikt zijn op de 20e verdieping ook iets wat bijdraagt aan biodiversiteit? Dus daar, dat is nou helemaal het nadeel van de bouw, die raakt aan alle opgaven. Ik kan het zeggen, maar ook weer het mooie, toch? Maar ook daarvan. Weer het mooie. Ja, ja. En op je allereerste vraag wilde ik eigenlijk nog toevoegen dat ik denk dat de hele woningbouw niet alleen het oplossen van een consumentenbehoefte nu is, maar het is ook eigenlijk de manier waarop wij vanuit onze generatie, het klinkt bijna een beetje pathetisch, ook onze stad straks achterlaten. Nou ja. Dus het gaat over een heel groter belang dan alleen maar nu, op de korte termijn. Je hebt het over komende generaties en hoe je het land uiteindelijk in je omgeving gaat inrichten. Ja. Is dan met de wooncrisis die we nu hebben, in hoeverre is dan het risico dat leefbaarheid een ondergeschoven kindje wordt? Dat er vooral wordt gedacht aan, we moeten bouwen en te weinig aan, mensen moeten er ook nog fijn kunnen leven? Of maak je daar niet zo'n zorg om? Nou, jawel. Ik denk dat dat zeker een zorg is. Maar die zorg zit vanuit verschillende terreinen. We hebben net 10, als onderdeel van ons onderzoek, ook 10 recente verdichtingslocaties. Dus plekken waar we echt met flink veel woningen worden toegevoegd in de bestaande stad. En gekeken van, nou, wat waren nou eigenlijk de ambities en wat is gerealiseerd of bijna gerealiseerd. En daar zie je dat eigenlijk sinds de financiële crisis na 2009 en 2013 begon de bouw weer aan te trekken. En dat de stapeling opgaven die je moet oplossen, zoals dat heet, waar je een antwoord op moet vinden in die nieuwbouw, ja, die neemt enorm toe. Het moet natuurinclusief, het moet energiepositief, circulair. Het liefst ook met sociaal en huur in vormen van participatie in de bestaande stad. Nou, ga er maar aan staan. Dus dat ik denk dat de zoektocht is om te voorkomen dat het een soort trade-off wordt van, nou, wie wint? Nou, hoe zouden we nou eigenlijk manieren kunnen vinden dat je daadwerkelijk iets met elkaar creëert waar wat de basis legt voor de versterking van de stad in de toekomst? En ja, dat is een deel van de zoektocht die de huidige praktijk van de gebiedsontwikkeling met toch een deel ieder achter zijn eigen heer als hekwerk aan de slag wel lastig maakt. Ja, nou, dan heb je dus over de visie die er moet zijn, maar tegelijkertijd ook gaat het nou om de centrale overheid die meer regie pakt, want dat is wat Hugo de Jonge natuurlijk heeft aangegeven. Of komt het meer op de provincies neer? Laten we daar nou precies na 11 uur eens over door gaan praten, want daarvoor hebben we ook onze spraakmaker Tom Dame uitgenodigd. En dan praten we natuurlijk ook bij over het waterpolo en ik bedoelde Gabrielle Kilmi en Sheila Sue. Die werden allebei genoemd, maar ik bedoelde Gabrielle. Dank voor het meedenken aan de luisteraars. NPO Radio 1. Ja, als ik gewoon terugdenk, krijg ik nog altijd koude rillingen. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Ja, het was een ontroering. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen over bepalende momenten in onze geschiedenis. Kernwapens op zo kort mogelijke termijn er allemaal uit. Deze week de massale anti-kernwapendemonstraties uit de jaren 80. Er hing een sfeer van, we gaan het allemaal anders doen. En dat werd die dag duidelijk. Ooggetuigen, opstand tegen kernwapens. Human, met de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé... In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Nu 15 maanden gratis. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Morgen bij Human, de tweedok. Look what you made me do. Jaarlijks worden er 30.000 vrouwen vermoord door hun partners of exen. Rosalba besluit haar lot niet af te wachten. Zij mengt het gif door de gehaktballetjes. Genoeg, zeggen ook Laura en Rachel. Morgen bij Human om 9:50 op NPO 2. 11:00. NPO Radio 1. Helene Plag. Bouwen, de natuur beschermen, windmolenparken neerzetten. Provinciale en lokale bestuurders hebben talloze opdrachten vanuit het Rijk. Maar hoe realiseer je die opdrachten op de beperkte ruimte die er toch relatief gezien is? Daar gaan we het zo meteen met onze spraakmaker van vandaag, Tom Dame, over hebben. Want hij heeft daar wel wat ideeën over en die bespreken we dus zo. Nu eerst het laatste nieuws over het brandende schip boven Ameland. Clemens Peters in het NOS-journaal. Ja, burgemeesters van de Waddeneilanden en Stichting de Noordzee zijn bang voor een milieuramp als het brandende vrachtschip met 3000 auto's zinkt. Er wordt al de hele ochtend alles aan gedaan om dat niet te laten gebeuren. Het schip is vastgemaakt aan een kabel van een sleepboot om het in positie te houden. Bij de brand op het schip kwam 1 bemanningslid om het leven. 16 anderen raakten gewond. Sommigen sprongen van het schip af, vertelt verslaggever Lietwien Gevers. Van zeer grote hoogte, vertelde de kapitein me. Dus dat was best wel heel eng voor die mensen. Ze waren er ook niet goed aan toe, vertelde hij. Ze hadden ook ademhalingsmoeilijkheden. En de rest van de bemanning, die zijn met helikopters daar vandaan gehaald en naar vliegveld Eelde gebracht en naar Lauwersoog. Het vermoeden is dat de brand in een van de elektrische auto's aan boord is begonnen. Donorlanden hebben Oekraïne voor €220 miljoen aan hulp toegezegd voor het opruimen van landmijnen. Ook Nederland draagt bij, meldt de Oekraïense minister van Economische Zaken. De hulp bestaat onder meer uit beschermende pakken, metaaldetectoren, speciale voertuigen en robotsystemen. In grote delen van Oekraïne zijn door de Russen mijnen achtergelaten, vooral tijdens de eerste maanden van de invasie. De Verenigde Staten kondigen een nieuw militair steunpakket aan voor Oekraïne ter waarde van $400 miljoen. Het gaat daarbij om munitie, luchtafweerraketten, reserveonderdelen en ander legermaterieel. Het slechte weer vanochtend in delen van Nederland leidt ertoe dat er op een aantal belangrijke trajecten geen of nauwelijks treinen rijden. Zo sloeg de bliksem in op het spoor rond Den Bosch en tussen Schiphol en Utrecht. Daar moeten reizigers nog steeds rekening houden met soms lange vertragingen. Bij een brand in een flat in Utrecht is vannacht een vrouw om het leven gekomen. Vermoedelijk de bewoonster van een appartement in de wijk Hovervecht. Zo'n 100 omwonenden zijn door de brand weer uit hun huis gehaald. Later in de nacht konden ze weer terug naar huis. In Ecuador is het leger ingezet vanwege extreem bendegeweld in gevangenissen. De noodtoestand is uitgeroepen in het land nadat afgelopen weekend minstens 31 gedetineerden waren gedood. Ecuador kampt al langer met grote problemen in gevangenissen. Er komt veel bendegeweld voor en de complexen zijn overvol. De uitkeringsinstantie UWV ging nog verder dan werd gedacht in het illegaal bespioneren van uitkeringsgerechtigden. Onlangs werd al bekend dat de uitkeringsinstantie met cookies illegaal klanten volgde. En elke keer als iemand inlogde bij het UWV kon de organisatie zien waar diegene was. En nu blijkt uit onderzoek door de NOS dat het UWV met cookies ook wist waar mensen waren die niet hadden ingelogd. Het UWV gebruikte het systeem om te onderzoeken welke uitkeringsontvangers zonder geldige reden in het buitenland verblijven. Het UWV heeft de volkssystemen nu uitgeschakeld, maar de Tweede Kamer wil opheldering over de gang van zaken. De proef met het langste fietspad op zonnepanelen ter wereld, in Maartensdijk bij Utrecht, is geen succes. Het fietspad wekt voor het tweede jaar op rij minder zonne-energie op dan verwacht. Vorig jaar leek de oorzaak duidelijk een constructiefout. Maar ook na de reparatie valt de opbrengst tegen. Het fietspad voorziet maar 10 huishoudens van energie en de bedoeling was 40. Deze expert heeft wel een idee hoe het komt. Je moet er ook over kunnen fietsen, dus hij moet stroef zijn. En hij moet plat liggen, dus de meeste zonnepanelen die staan wat schuin om meer zonlicht te vangen. En omdat ze plat liggen en stroef zijn, komt er ook best wel heel veel vuil, zand en andere spullen die rondwaaien, die plakken op het fietspad. En dat houdt natuurlijk allemaal zonlicht tegen. Het kan ook nog zijn dat de bedrading in het fietspad te wensen overlaat of dat de zonnecellen achteruit zijn gegaan. De proef loopt nog tot en met volgende zomer. Het weer, vooral in het oosten, stevige buien met hagel en onweer. Vanuit het westen op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regen en dan wordt het een graad of 19. Clemens, dankjewel. Dan gaan wij bij het waterpolo kijken. Halve finale van de dames, waar het ontzettend spannend was tussen Nederland en Italië. Maar Rob Mooi, daar kan er maar één de winnaar zijn. Ja, en dat is oranje. Nederland plaatst zich voor de WK-finale aankomende vrijdag. En dat is voor het eerst sinds 2015 dat oranje dat lukt. Het was nog billenknijpen hoor, want Italië kwam met nog 2 minuten te gaan terug tot 9-8. In die laatste slotfase speelde Italië alles of niets. Zelfs 4 tellen voor het einde nog de lat geraakt. Maar oranje heeft het overleefd. Wint dus met 9-8 de titanenstrijd tegen Italië. Het is een reclame voor de waterpolo deze wedstrijd. Tussen 2 grootmachten. Ja, Amerika ligt er dus al uit, door de Italianen uitgeschakeld in de vorige ronde. Amerika won de laatste jaren alles. Maar Nederland mag nu dus op voor de finale. De tegenstander voor de ploeg van bondscoach Doudassis, die wordt straks bekend, want straks speelt Australië tegen Spanje. Spanje werd al eerder dit toernooi met 7-6 verslagen door Oranje. En wat erbij komt, niet alleen een WK-finale, maar ook het ticket voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Euforie dus voor de Nederlandse waterpoloosters. Ja, ik kan een half oog meekijken. Een enorme ontlading. Zoveel blijdschap bij de dames. En terecht natuurlijk, want ze staan in die finale. En dat ticket voor Parijs. Dankjewel, Rob. Er is ook nog verkeersinformatie. Helene de Geest, goedemorgen. Goedemorgen. Er staan 2 korte files op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Noord, 3 kilometer... De vertraging is daar 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. En verder staat er een vrachtwagen met pech op de A58... van Vlissingen naar Bergen op Zoom bij knooppunt de Poel. En dat kost je ook ongeveer 10 minuten. Ster. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is de fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Bij Vitepro zijn we trots op onze Noorse origine. En daarom geven wij deze zomer elke maand een rondreis door Noorwegen weg. Bestel Vitepro vandaag nog en maak automatisch kans op een van de reizen. Ga naar vitepro.nl. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Amsterdam, the gay capital of the world. Of op zijn minst, the gay way to Europe. In 1998 groeiden de Gay Games uit tot het grootste evenement dat de hoofdstad ooit organiseerde. 10 dagen lang was homoseksualiteit de norm. In andere tijden, vanavond bij de NTR op NPO 2. Wat is er deze week in actie? Heerlijke courgette of aubergine, 2 voor 1 euro. Hamburgers, verpakking, 2 voor 6 euro. En kar van Sevitan siroop, 3 voor 7 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Hier aan tafel Tom Dame, hij is onze spraakmaker van vanochtend. Hij is hoofddocent gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. We gaan straks praten over die ingewikkelde opdrachten die lokale, maar ook provinciale bestuurders hebben met het dossier ruimtelijke ordening. Frank Zurenboek is er, hij is lector bouwtransformatie aan de Hogeschool van Amsterdam. En met hem hadden we het net al over hoe je onder meer via een speciale eye-tracking bril kunt kijken of mensen ook gelukkig zijn in hun eigen woonomgeving en dat je daar dus ook bij rekening kunt houden met de inrichting en de verdere bouw van door in de toekomst. We gaan natuurlijk zo meteen nog de Nationale Nieuwsquiz spelen. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13. En die vraag luidt vandaag: op welk voertuig reden drie Italianen maandag op de A10 de Koentunnel in en gingen spookrijdend terug? Ik struikel hier buiten bijna wel eens. Hebben we een zieke gast, Elo? Omdat hij gewoon op A10. Jongeren gewoon geen zin om dat ding even netjes ergens neer te zetten. Wat doe jij? Dat is de geluidshint. Ik denk dat mensen het nu wel weten. Navigatie verkeerd ingesteld. Dat was in ieder geval het geval. Tegen 11:30, het antwoord. Nu dan naar de provincies en gemeenten. Want die lokale bestuurders die zitten redelijk met de handen in het haar als het gaat om gebiedsontwikkeling. Dat valt in ieder geval onze spraakmaker op, Tom Dame. Tom, om het meteen helder te krijgen. Kun je zeggen waar er ruimte is voor de rivier, is er geen ruimte voor zonnepanelen om die daar te leggen. Waar je natuur moet beschermen tegen CO2 kun je geen weg aanleggen. Is dat een beetje... Zijn dat zo al de dilemma's? Nou ja, inderdaad. Klassieke ruimtelijke ordening zou je kunnen zeggen. Waar moet wat plek krijgen? We hebben daar inderdaad veel contact over bij de provincies en gemeenten die bij onze stichting zijn aangesloten. En afgelopen jaar heeft de minister natuurlijk opdracht gegeven aan de provincies om breng het in kaart. Waar moet wat komen? Lever het bij me in. En dan is de vraag, wat gebeurt er dan? Hè? Dus daar zijn de provincie hartstikke druk mee bezig. Ruimtelijke puzzel noemen ze dat. En dan natuurlijk kijken van, nou ja, als het niet past, hoe gaan we dat dan oplossen? Ja. En vaak, neem bijvoorbeeld de provincie Gelderland, ja, in kaart gebracht, 1,8 de ruimte van de provincie nodig om het allemaal een plek te geven. Dus keuzes zijn... Dan moeten de keuzes gemaakt worden. Ja, die opgaves zijn groot. We hebben natuurlijk ook nog een demissionair kabinet. Dus dan is de vraag hoe en waar en wie heeft die regie ook nog een interessante. Lisbeth Grijze is kersvers gedeputeerde in Overijssel van de BBB, van de partij. En zij heeft zaken als ruimtelijke ordening, omgevingsvisie en wonen in haar portefeuille. En hebben we ook contact met hem. Mevrouw Grijze, goedemorgen. Goedemorgen. U zit op afstand, maar ik heb wel een camera. Ik zit even naar uw kapsel te kijken of daar heel veel handen in het haar zitten. Maar het valt wel mee, hè, volgens mij. Nou, ik moet wel nodig naar de kapper, zag ik net. Maar... Dat zeg ik niet, hè? Dat is weer wat anders. Maar u ziet, herkent u de dilemma's? Of zegt u, nou, we hebben het wel in het snotje allemaal? Hey, ik herken de dilemma's, maar dat heeft ook te maken met de urgentie die op die dilemma's gelegd wordt. Want niet alles kan overal, dat delen we. Maar niet alles kan ook gelijktijdig. En we zitten nu wel heel erg met de bril van het hier en nu te kijken. Dus als we het bijvoorbeeld hebben over hernieuwbare energie, dan hebben we nu hernieuwbare energietechnieken die veel ruimte vragen. Dus het zou heel fijn zijn als we ook meer zouden investeren in innovatie. Waardoor je ook minder ruimtevragende technieken wellicht zou kunnen vinden. Maar daarnaast denken we ook dat je heel goed moet kijken naar gebiedsontwikkeling. Dus als niet alles overal kan, dan moet je het misschien wel anders gaan doen. Ja. En we hebben jaren gewerkt met functiescheiding. Werken werd op een bepaalde locatie gerealiseerd. Vaak bedrijven, één verdieping max, twee verdiepingen hoog. Wonen was gescheiden, allemaal woningen met een tuin. Op autoafstand van de binnensteden. En misschien moeten we dat ook wel wat anders in gaan richten. Ja, is dat, Tom Dame, ook meteen een eerste gedachte? Van we hebben te veel in, noem maar even in hokjes zitten, denk. Ja, deels is dat denk ik echt een weg om te gaan. Dus we willen veel met innovatie, met eigenlijk wat we noemen ontwerpend onderzoek, kijken of we dingen kunnen combineren in de ruimte, dingen kunnen stapelen, dingen kunnen op een manier bij elkaar kunnen brengen dat we eerder niet wilden of niet konden. Dus dat is zeker een oplossingsrichting. We zien alleen wel dat, mevrouw noemde net het voorbeeld van de energie. Er worden een aantal hoogspanningslijnen door Nederland getrokken de komende jaren. wat hout nodig is om ons energiesysteem te verduurzamen. Mm-hmm. We willen allemaal van natuurlijk het olie en gas af. Maar dan zie je wel dat enorme ruimtevragers zijn. Hè? Dus waar die hoogspanningsmasten staan, kan je een hoop dingen niet bouwen. Ja. En dat is iets wat je natuurlijk niet zo makkelijk zegt. Nou, laten we ons daaruit innoveren. Hè? Dus dit zijn ook dingen die worden door het Rijk opgelegd, waar die hoogspanning, of is dat aan een provincie zelf, Tom? Nee, dus op nationaal niveau worden daar plannen gemaakt met grote partijen die daar natuurlijk over nadenken van waar moeten die hoogspanningslijnen komen om het zo efficiënt mogelijk te doen. Dus dat komt dan op de provincie zelf. Ja, want mevrouw Gijzen, er zit natuurlijk deels. Wie heeft de regie wat u betreft? Is er genoeg vanuit Den Haag? Of zegt u uiteindelijk Den Haag maakt de plannen, maar de provincie krijgt het op het bordje om het uit te voeren? Ja, de provincie heeft het sowieso op het bordje, de gemeente ook. Want daar waar beleid wordt gemaakt in Den Haag, landt het altijd weer op het bordje van gemeenten. Die ook aangesproken worden door inwoners op wat ze zien gebeuren. Maar Den Haag heeft duidelijk de regie en zal die ook moeten pakken op de nationale opgave. En wat meneer Dame daar net benoemt, dat is zo'n nationale opgave. Mm-hmm. Dat kan niet door provincies onderling uitgemaakt worden waar hoogspanningsmasten komen of niet. Maar als het gaat om het maken van beleid voor die hele ruimtelijke puzzel, daar hebben we ook heel erg wel het maatwerk voor nodig wat gemeenten en provincies bij elkaar brengen. Dus dat voorbeeld wat ik net noemde van een meer multifunctionele gebiedsontwikkeling, waar wonen en werken weer veel meer geïntegreerd is, waar je een goede leefomgeving hebt, waar je buiten kan ontspannen en waar je wat meer de hoogte in gaat, maar ook dicht bij openbaar vervoer je woningen en je werken realiseert. Nou, dat kun je niet per definitie vanuit het Rijk sturen. Dat zul je echt op lokaal niveau met elkaar moeten gaan inregelen. Maar is dan op het moment dat een kabinet nu demissionair is, en eigenlijk demissionair minister De Jonge was al maanden bezig met het maken van die nota ruimte, en die zou eerst na de zomer komen. En 2024 moet dan die nieuwe nota er echt zijn. Nou ja, je kunt misschien wel denken dat daar nu wat uitstel van is. Is dat erg als het tot uitstel zou leiden? Nou, het uitstellen van het aanleveren van die ruimtelijke puzzel, dat vinden wij niet zo erg. Want? En dat heeft ermee te maken dat alles wat wij nu gaan aanleveren richting het Rijk, dat heeft direct consequenties op onze inwoners en onze gemeentes. En iets meer tijd. We hebben ook net hier verkiezingen achter de rug. We hebben formatieprocessen achter de rug. Dus iets meer tijd om daarover het gesprek aan te gaan met onze mede-inwoners en onze belangrijkste belanghebbenden. Dat gaat alleen maar leiden tot een betere oplossing. Ja. En dus dat vinden wij helemaal niet zo erg. En ondertussen werken wij gewoon rustig door. Want is het, meneer Dame, krijg je over Tom, dan ga ik ook in de meneer spreken. Zeg maar Tom, hoor, ga je dan op een gegeven moment krijgen, want we hadden het net ook al over, toen het ging over die hoogbouw, van er worden keuzes gemaakt, maar die zijn natuurlijk voor de komende jaren, zijn die bepalend. Dus je zit ook weer, kan ik me voorstellen, met als nu die plannen worden gemaakt, met het politieke discours van nu, de politieke kleur die er nu is. In hoeverre, hoe bepalend is die? Nou, ik denk dat daar echt een cruciaal probleem zit. Hè? Dus ruimtecoördinering is een lange termijn oefening. Mm-hmm. Regeren is daarin echt vooruitzien in het ruimtelijk domein. En we zien dus, gast hier aan tafel heeft ook al eerder gezegd, dat met een aantal ingrepen die het Rijk heeft gedaan in de afgelopen 15 jaar, is eigenlijk dat vermogen om voor lange termijn planning ruimtelijke ordening te doen. Alle kennis die daarvoor nodig is. De partijen, het contact met partijen die dat ook moeten uitvoeren. Dat is behoorlijk ingekrompen. Dat is behoorlijk geweld aangedaan. En dat is geen verwijder, dat is een constatering. Daar zijn destijds allemaal legitieme redenen voor aangevoerd. Maar je ziet wel dat als je dus nu weer aan ruimtecoördinering wil doen, dat je dan niet die machine die daarvoor nodig is, zo in 2 jaar, want Hugo de Jong is 2 jaar bezig geweest, weer op gang hebt. Dus je ziet dat de mensen zien, hey, die woningen zijn nodig, maar het moet ook toekomstbestendig zijn. Het moet ook een mooie leefomgeving hebben. En dan zie je dat eigenlijk al die mensen en instituties die daarvoor zijn, die moeten weer hun vermogen om dat te doen opbouwen. En dat gaat niet in 2 jaar. Dus dan zie je eigenlijk dat die korte termijn realiteit en de drang en het publieke debat over een woningtekort, geen betaalbare woningen, dat eigenlijk een sterk contrast heeft met eigenlijk wat er nodig is om gestaag aan die ruimtelijke ordening te doen. Ja. En die woningen te bouwen en andere functies die mensen nodig hebben. Maar je hebt natuurlijk, mevrouw Gijssen, je hebt de kennis die daar is. En die veronachtzaamd is de afgelopen jaren, kunnen we wel stellen. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon de politieke idealen. En dan kijkt natuurlijk, u was vroeger zat bij een lokale partij, Deventerpartij. U bent nu overgestapt naar BBB, waar jullie 17 van de 30 zetels hebben. Dan heb je natuurlijk ook die politieke kleur die je wil hebben. Kijk, in het, wat is het? In 2050 moet Overijssel CO2-neutraal zijn. De term stikstof komt 2 keer voor, zeg maar, in het coalitieakkoord. Dat is niet heel veel, bijvoorbeeld. Nee, maar stikstof is ook niet alles bepalend, hè? Nee, maar wel en redelijk wonen... dominant op dit moment natuurlijk. Ja, ja, dat is ook. Dat is inderdaad een discussie die op dit moment heel aanwezig is. En waar we soms ook wel wat breder zouden mogen kijken. Maar als we het hebben over het realiseren van woningen. Mm-hmm. Daar zie ik niet zoveel politieke verschillen. We willen gewoon dat onze inwoners op een goede manier kunnen wonen. Los of je dat nu van links tot rechts beschouwt. Iedereen wil graag dat mensen een woning hebben waar ze prettig kunnen wonen, waar ze goed oud kunnen worden, waar de leefomgeving op orde is. En dus op lokaal niveau zijn die verschillen gewoon veel minder pregnant als wat je misschien zou denken vanuit het Haagse. En ik denk dat een van de grote opgaven die we op dit moment zien is ook het beleid wat vanuit Den Haag naar lokale overheden komt. Is soms wat weinig integraal. En het landt wel allemaal weer op het bordje van gemeenten en provincies. Die moeten zorgen voor voldoende woningbouwlocaties. Mm. Dan kun je niet werken met regels die botsen, die tegenstrijdig zijn aan elkaar. Dus daar liggen ook hele grote opgaven. Daar ben ik met meneer Dame eens. En ik denk dat we, als ik kijk naar onze provincie, hebben we goede afspraken gemaakt over het bouwen van woningen de komende jaren. En daar zetten we volop op in. Dat heeft u ook in het coalitieakkoord kunnen lezen. En ondertussen denk ik dat wij met onze partners goed verder kijken hoe we onze provincie ruimtelijk zo goed mogelijk in kunnen richten. Ja, want als je meer naar het landelijk gebied ook kijkt, daar staat ook in dat er in deze coalitieperiode bijvoorbeeld niet onteigend wordt vanwege stikstofreductie. Dat bij opwekking van duurzaam gas minder stikstof wordt uitgestoten. Dus dan krijg je de verdere inrichting, gebiedsontwikkeling, dan heb je wel toch een politieke insteek in. Door niet te willen onteigenen op basis van stikstofreductie. Dan heb je het ook over de boerenbedrijven bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Ja. En dat is een helder uitgangspunt van deze coalitie. Klopt. En dat kan dan weer op gespannen voet staan, Tom Dame, met wat het Rijk wil. Ja, dat staat op gespannen voet. Ik denk dat het tegelijkertijd wel zo is dat als je zeg maar die miljoen woningen, een getal wat veel genoemd wordt, wilt bouwen, dan zou je een soort Marshallplan voor de woningbouw moeten hebben. Mm-hmm. En we hebben in Nederland eenmaal al die macht verdeeld en gezegd van zeker ook in de afgelopen decennium, van de provincies en de gemeenten met elkaar dat doen. Die zijn dicht bij de burger, dicht bij het bedrijfsleven en kunnen kijken van wat moet waar komen. Dus je kan ook niet dan zeggen van nu gaan we daar eenmaal op terugkomen en zeggen van nu gaan we vanuit Den Haag bepalen wat er is. Maar de jongen heeft toch wel gezegd, als jullie er niet uitkomen, dan bepaal ik het. Ja, en ik denk dat nodig is om als een last resort. Dat je zeg maar als Rijk dan zegt van dan komen we kijken en zeggen we van waar het moet komen. Maar ik denk dat er heel veel, en dat is ook waar wij voor pleiten vanuit de TU Delft, heel veel energie zit bij de gemeentes en regio's. Mm-hmm. Met name op regionaal niveau. Dat is eigenlijk daar bewegen de meeste mensen en bedrijven zich dagelijks in. Dat daar heel veel energie zit om te zeggen, nou laten we kijken waar wat kan komen en waar we willen investeren, waar we natuurversterking doen, et cetera. En die regionale investeringsagenda's die we daarin propageren, die kunnen ook als een aanbod naar de minister gelden. Van luister, we zien dat we heel veel sectorale plannen, 26 stuks vanuit het Rijk op ons af krijgen. Maar die ruimtelijke claims komen allemaal samen in onze regio. Ja. We hebben een mooie puzzel gemaakt. We willen het zo gaan doen. Kunt u ons dan helpen om vanuit die verschillende sectoren ons te helpen om dat ook te realiseren? Ja. Dus ik denk dat daar eigenlijk het Rijk de provincie en gemeente kan vinden op dat middenniveau. Want het is dan, mevrouw Gijssen, als je tot slot hoort, wij willen natuurlijk zo snel mogelijk van die woningcrisis af, dat er meer gebouwd wordt. Maar ik hoor u tegelijkertijd zeggen, als het allemaal wat langer duurt, is het ook niet zo'n ramp. Staat dat niet op gespannen voet met elkaar? Nou, nee, want u heeft me ook horen zeggen dat we ondertussen voortvarend verder werken aan de woningbouwopgave. Ja. Dus dat staat helemaal niet ter discussie. En om dat ook nog even te illustreren, dan is met name die binnenstedelijke ontwikkeling, waarbij we wonen, werken, leren ontspannen, vooropstellen, dicht bij OV-knooppunten, is ook behoorlijk belangrijk voor natuur en milieu. Dus dat mensen zich minder met de auto gaan vervoeren. En dat ze dicht wonen op waar ze kunnen werken. Mm-hmm. Dus dat gaat allemaal gewoon door. Dat die nota ruimte misschien iets langer duurt. Dat gaat wellicht wat betekenen voor de nationale opgave. Maar ik denk dat we in de provincies, in de regio's, en wat meneer Dame zegt, ook in de woondeelregio's, gewoon zo voortvarend mogelijk doorwerken aan het realiseren van goede woningen. Het is ook wel eens verfrissend, hè, als er gewoon dingen gebeuren en dat we niet op een nota gaan zitten wachten. Nou, er wordt ook wel heel veel ingesteld van ja, die nota. Hè, maar een nota moet ook gepaard gaan met allerlei manieren om die ook zeg maar te bewerkstelligen. En dat is nou juist wat er vanuit de provincie en gemeente moet komen. Dus die, precies. Dus die moeten ook als niet blind staren op een rijksnota. Maar gewoon heel erg hard aan de slag gaan voor de mensen die, zeggen, die ruimte nodig hebben. Op die provincies en die steden. En Frank, wat dat betreft, ik hoorde veel over dingen die bij elkaar komen. Dat kan een leefbaarheid ten goede komen, kan ik me voorstellen. Niet in sectoren denken, maar meer geïntegreerd. Ja, ik denk alleen dat de hoop en de wens om dat lokaal te doen betekent natuurlijk niet dat daar ook niet moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Dus ik denk de noodzaak om eigenlijk wat we sinds 2006 kwijt zijn geraakt, om met elkaar te leren wat zijn eigenlijk dan de goede manieren waarop we dat doen. En die puzzel, dat doen we niet alleen in Nederland. Mm-hmm. Maar die zie je eigenlijk in alle grote steden. Dus ik denk het zorgen dat we de goede voorbeelden verzamelen, dat minstens zo belangrijk is om met elkaar voorstelbaar te krijgen wat kunnen we dan doen, ja, en waar is nog innovatie nodig. En dat ook echt te gaan realiseren. Nou, er zijn nog wel wat klusjes te klaren als ik het zo hoor. Maar de gedachten erover zijn er zeker. Nou, dank. Misschien één toevoeging als je toch hebt over een rijks. En dus het waarom, hè, van die ruimtekeuze die Frank net zegt. Dus dat mensen ook snappen waarom ook pijnlijke keuzes gemaakt worden. Ik denk dat daar ook het aan schort. Hè. Dus het gewoon uitleggen. En dat kunnen mensen ontevreden zijn, maar hopelijk begrip hebben voor de afweging. Maar dat is eigenlijk in de hele politiek zo. Ja, durven is geen, om niet populaire keuzes te maken en die toelichten. Absoluut. Ja. Ja. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Kunnen we een hele uitzending nog eens aan gaan besteden wat dat betreft. Graag. Maar we gaan nu de quiz spelen. Julius de Vries is onze quizkandidaat van vandaag uit Zwolle. Ja. Welkom, Julius. Je werkt bij de LTO. Dus neem ik aan ook net even vol interesse zitten luisteren. Ik hoor een braakvlakken. Ja, wat leuke uitdagingen. Dit gaat uiteindelijk jou natuurlijk ook direct en indirect aan. Ja. Maar je bent hier nu om de quiz te spelen. Gisteren heeft PC het hardst 72 punten neergezet. Was best een aardige score. Ja, vond ik ook. Ja, toch? Ja. Nou, ga ervoor. Dank je wel. Succes. Ga naar uwv.nl en log in op Mijn UWV met uw DigiD. UWV weet dan, oké, dat is Pietje. Privacy-experts en Tweede Kamerleden zijn verontwaardigd. Maar als hij dan morgen of volgende week of volgende maand weer terugkwam op uwv.nl, dan wist het UWV nog steeds wie die eigenlijk was. Omdat wij zorgvuldig willen omgaan met gegevens van u, blijkt locaties van klanten verraden als ze niet eens inlogt. En omdat wij hiermee zekerheid hebben over uw online identiteit. Inmiddels is die software uitgeschakeld. Het UWV volgt de uitkeringsgerechtigden veel langer dan gedacht. Met behulp van wat deden ze dat? Met cookies. Ja, zelfs als bezoekers van de site niet inlogden, werden ze wel gevolgd. Het UWV suggereerde dat die zogeheten sessie-cookies slechts één bezoek meegaan. En nu blijkt dat dat dus veel langer was. Tot hoeveel maanden werden de cookies bewaard? Tot 2 jaar? Nee, 6 maanden was het, of wel een half jaar. De autoriteit persoonsgegevens spreekt van een zorgelijk beeld. Vraag 3 is weer eerst een fragment. Het gaat niet echt lekker met het koraal. Volgens CNN is er in de afgelopen weken al veel koraal verbleekt. A lot of them are dying, I've heard too. Mooie, felle kleuren zijn verdwenen. And here we are only in July. Ja, koraalwetenschappers maken zich zorgen. Voor de kust van welke Amerikaanse staat verbleekt het koraal massaal door de stijging van de zeewatertemperatuur? Bij Florida. Dat is zo inderdaad. Het koraal kan sterven als het water lange tijd te warm is. Het zeewater rond de eilandengroep Florida Keys heeft deze week een recordtemperatuur van ruim hoeveel graden bereikt? Volgens mij 32 graden. Nee, het is nog echt veel meer. 38 graden. 38,44 om precies te zijn. En normaal gesproken zou het tussen 23 en 31 zijn. Vraag 5. Weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Het zou heel mooi zijn, is het inspireren van een nieuwe generatie. Van, goh, jij krijgt dat podium. Dat heb je zelf verdiend. Ga daar slim mee om. Hoe zal jij herinnerd worden? Enig idee? Nee. Nee. Ik moet even op een hele andere level denken. Pieter van de Hogeband is het. Chef de mission van NOC-NSF. Precies, hij zei ook dat de top 10 ambitie niet meer het ultieme streven van de Olympische Spelen is, maar dat het om verhalen gaat. Ja. Verder maakte NOC-NSF bekend dat bijna alle Nederlandse sporters die volgend jaar naar Parijs gaan, op welke manier zullen afreizen? Ik denk per trein. Per trein, zeker. Ja, klopt ook. We gaan nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. Mm-hmm. Wie bedoelen we? Die moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus ja, een persoon. Hier komen de hints. 4. Vandaag is zeker geen zwarte dag voor mij. 3. En ik heb regelmatig de tongen losgemaakt. 2. Ondanks mijn leeftijd ben ik nog steeds steengoed. 1. Vandaag vier ik mijn 80ste verjaardag. Wie was het nou? Nu zeggen. Ja, spijt me. Ah, Mick Jagger. Wie was het, ja? De Stones. En dan heb je het. Geen zwarte dag, painted black, de tongen los. Nou, lekker. Ja, goed. Het logo natuurlijk, ja. Steen. Ja, ik zie hem. Sorry, ik zal het niet wrijven. Het is alleen maar heel irritant als ik ze nog even ga toeleggen. Ja. Daarmee staat die factor op 3. Dat is jammer. Dat is niet veel, hè? Nee. Maar dan wordt het... We gaan gewoon heel hard werken in die tweede ronde. Zo gaan we doen. Precies. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Wie won de derde etappe van de Tour de France voor vrouwen? Lorena Wiebes. Ja, de zanger van welke metalband is opnieuw beschuldigd van wangedrag? Rammstein. Ja, in welk land is een noodtoestand van 60 dagen uitgeroepen vanwege bendegeweld in gevangenissen? Colombia? Nee, dat is Ecuador. Hoe heet het SP-Kamerlid dat gisteren liet weten zich niet op verkiesbaar te stellen? Ja, op welke manier protesteren adverteerders in een aantal Israëlische kranten vandaag? Met een advertentie op de voorpagina. Ja, een zwarte voorpagina. De advocaten van welke crimineel willen niet deelnemen aan zittingen totdat ze het volledige dossier hebben gelezen? Taghi is het. Ja. Welke gemeente past een oorlogsmonument aan? Nu blijkt dat er ook namen van NSB'ers op staan. Was dat de Emmen? Nee, in Eindhoven is het. Welke Nederlandse voetbalclub heeft een forse boete gekregen voor rellen? AZ. Ja. Welke Duitse stad zet een legitimatieplicht in tegen overlast in zwembaden? Berlijn. Ja, inderdaad. De Griekse autoriteiten hebben nu voor hoeveel regio's code rood afgekondigd? 4. 6 zijn het er inmiddels. Welk dierlijk product belandt nu vaak in de afvalcontainer door flinke waardedaling? Varken. Schapenwol. Je moet ook echt wel van alle markten thuis zijn. Ik bedoel maar. Nee, maar iemand van LTO. Dat zou je denken, hè? Ja, excuus. Ik kan ook niet alles weten. Nee. 6 vragen had je goed. Tweede ronde ging op zich wel prima. Maar ja, die eerste ronde heb je het een beetje laten liggen. Jammer, dus kom je op 18 punten. Oké, dan ga ik mee naar huis. Dan ga je mee naar huis. Ja, sorry. Maar ik vond het wel leuk dat je er was. Dankjewel. Dankjewel jullie, dus voor het meedoen. Jullie ook veel dank voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers. Zometeen hier.